101,9 Radio 1. Aschberg. För ungefär 40 år sedan så exercerade jag rekryten. Det hette så förr i världen. Numera sen kallades det att man gjorde lumpen. Det vill säga jag gjorde militärtjänst som värnpliktig och befann mig 11 månader ute på I1 i Kungsängen dit. Det var ganska nyflyttat regemente. Jag har aldrig förr eller senare befunnit mig i en så ineffektiv organisation som när jag exercerade rekryten. Jag ska ta ett litet exempel, eller ett par små. Det tog en halv dag för oss att vi skulle få byta våra 3 kalsingar som man fick byta i veckan. Därför då skulle det marscheras och ställas upp och så vidare. Andra, alltså fullkomligt bortkastad tid. Det var, även om inte alla verkade det, så var man i alla fall formellt vuxen. Och det hade man ju kunnat göra på till exempel kvällstid. Där så kan man öva någonting mer matnyttigt och förkorta den där utbildningstiden väsentligt. Det andra är att utrustningen vi fick var ju under all kritik. Den här gubben Ötzi som var 10 000 år gammal eller något i den stilen som de hittade i en glaciär i Österrikiska Alperna för 10 år sedan, jag kom, ungefär så. Han hade en ryggsäck, 10 000 år gammal. Redan då hade de kommit på det, men det hade vi inte i armén, utan då fick man rulla ihop regnrockar och något tygstycken och allt skit man skulle ha med sig och sätta ihop det här med remmar som man hade bar på någon slags sele på ryggen, helt löst och vingligt. Va? En så enkel sak som en ryggsäck. Vi ska tala om det små och vi ska framförallt tala om det stora säkerhetspolitiska läget, Sveriges försvar. Har vi något försvar? Ska vi ha något försvar? Och så vidare. Och med oss som gäst och ciceron har vi Mikael Holmström som är prisbelönt författare och journalist, säkerhetspolitisk reporter i Svenska Dagbladet. Man ska säga i när det är fint. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag vet inte var vi ska börja. Ska vi börja med, det var du som klämde ur överbefälhavaren att Sverige kan försvara sig, eller delar av Sverige kan försvaras en vecka. Det här lät ju, det var ju plötsligt någonting som folk baxnade över att höra. Ja, plötsligt blev det ju tydligt för var och en hur pass mycket vi ändå skrotat vårt försvar och hur lite man klarar av med den organisation och det som riksdagen har beslutat om 2009. Mm. Ja, det blir klart. Vad betyder det här i praktiken? Säg att den leder fi, vi säger, här får man prata som man vill, vi säger att ryssen får för sig plötsligt att ta Sverige. Då, det betyder att om de sätter in stora stridskrafter så kan de alltså ta Sverige på en vecka. Ja, jag tror inte att ryssen skulle ta Sverige, men däremot är kan väl svenskt område bli intressant. Och det betyder att om låt säga att vi har en konflikt i Östersjön med där Ryssland och balterna som är med i NATO kommer på något sätt i konflikt och kanske NATO vill förstärka och använda svensk luftrum och så vidare. Och då, det är i alla fall ett scenario man kan tänka sig. Allt det här är ju egentligen teorier, men då är det ju så att då har vi ju absolut ingenting på Gotland. Och vill man sätta sig på Gotland, ja, från sitt hemvärn idag, vill man sätta sig på Gotland så vill ju till att den lilla styrka vi har då står där. Mm. Det är det som är problemet, att det blir så tunt så man kan bara vara på ett ställe egentligen. Det var det ÖB försökte säga. Mm. Men Gotland, där finns lite hemvärn kvar, och Gotland är ju en viktig punkt om det skulle då hända någonting i Östersjön. Nu menade jag det här så, teoretiskt, det är väl inte så, även om ryssarna rustar upp nu och satsar mer på sitt försvar och säger att de ska göra det, så är det väl inte så att vi har något akut hot därifrån. Vad finns det för hotbilder mot Sverige? Ja, nu pratar man om risker för hot, det hade vi väl med under kalla kriget. Nej, men det är ju samma som under kalla kriget, att vi ligger mellan öst och väst och mellan NATO och Ryssland. Och det är ju så, man vet ju inte vilken väg Ryssland är på väg. Hittills har det ju varit, tycker jag, ganska oroande med den här auktoritära tendenserna man har i landet. Hur som helst, vi ligger där vi ligger och vi har Östersjöns längsta strandlinje. Och vi har ett luftrum som är intressant både för västmakter och Ryssland i samband om, eller för NATO också, om i händelse av ett storkrig. Och på på något sätt är det ju så att man är väl ändå skyldig att värna sitt eget territorium enligt folkrätten, och vi börjar ju snart nå en nivå där man inte klarar det här längre. Mm. Hur ser det ut i våra grannländer? Har Finland något bättre försvar? Norge? Danmark? Finland har ju faktiskt bevarat sitt försvar så mycket de orkar med. De har ju fortfarande med på några hundratusen man, och har ju också köpt in nyligen ganska offensiva vapen som ska avskräcka en motståndare. De har ju bättre vapen än på sina flygplan kommer att få än vad vi har i Sverige. Mm. Norge är med i NATO och har också skurit ner sitt försvar, men litar på att man är med i en allians och köper väldigt dyra, eller ska alltså bestämt sig för att köpa väldigt dyra amerikanska plan, som också kan man säga är en avskräckande. Danmark tycker, i och med att Tyskland enades och Warszawapakten försvann, så tyckte de att de fick inget, hade inget direkt hot mot landet. Så de har ju istället helt gått in nästan för internationella insatser i NATO och så vidare. Men inget av de här länderna har ju gått lika långt som Sverige och avskaffat värnplikten. Nej, den är kvar alltså. Mm. Mm. Fast man tar inte ut alla, men det finns kvar i alla de andra länderna. Men de kan göra det, och det finns ett, ja. Det gjorde de ju inte, det gjordes ju inte i Sverige heller på de sista 10 åren eller något. Det tog vi ut 5000 ungefär av de värnpliktiga som togs ut till värnplikt. Vad fanns det för nackdelar med värnplikt? Ja, det var ju att politikerna tyckte, och några militär tyckte, att det var dyrt, och så var det svårt att skicka ut, ansåg man, de här värnpliktiga till utomlands, till fredsinsatser. Så därför ville man då gå över till ett helt frivilligt försvar. Och så trodde man då att man skulle spara pengar, men det visade sig väl att så var det inte. Det blev dyrare. Det ser ut att bli ganska mycket dyrare, ja. Och nu har de svårt att värva. Ja, det är också ett problem att det var inte så fantastiskt attraktivt. De här soldaterna som får 16, 17, 20 000 i månaden. Det är inte så attraktivt. Att sätta livet på spel i främmande land, som det heter. Nej, det är inte så attraktivt. Nej, nej, det är det inte. Då kommer inte få ihop det här, det de hade planerat nu. Då får de skjuta och skjuta på det igen. Man känner igen det där från militären på något vis. Att det funkar inte riktigt som det ska alltid. Det begärs mer pengar, men det räcker inte, och så vidare. Vilken skuld har politikerna i detta? Är det så att militärerna i allmänhet, jag talar inte om varenda stackars officer här, men militär i allmänhet har svårt att få ihop saker och ting? Har de för dålig kompetens? Jag tror att det är bägge sidor som har felat här. Militären vill ju gärna, när man fattar ju beslut, försvarsbeslut i Sverige på flera års sikt, och då vill de ha in så mycket som möjligt i sina vapensystem och soldater och allt möjligt, som möjligt. Och sen politikerna, de vill också ha så mycket som möjligt, men de vill också betala så lite som möjligt. Mm. Så redan när beslutet fattas så räcker inte pengarna. Det brukar gå ett år efter ett försvarsbeslut, så kommer då larmsignalen att pengarna inte räcker. Mm. Så att politikerna har väl också ett ansvar att inte heller följa upp sina beslut och efterhand och ta ansvar för dem. På något sätt är det som i byggbranschen, det blir alltid dyrare också än det var tänkt från början, va? Nu talar jag om stora vapensystem, flygplan och sånt där till exempel. Ja, men så är det ju med nästan med allt som man köper, hus eller sjukhus, eller så visar sig att de här första kalkylerna håller inte. Och det har vi märkligt att man inte lär sig av det. Att ingen jävel kan lära sig räkna på något konstigt sätt. Ja, det är märkligt. Ja. Vi ska tala om NATO, för du var inne på det när det gällde Norge och Danmark. De är ju med i NATO och förbinder sig, alltså då ska ju de länderna skydda varann och hjälpas åt, och då behöver man kanske inte lika starkt nationellt försvar. Eftersom du har, som av en händelse, har skrivit en bok om Sveriges NATO-förbindelser. Ja. Mikael har skrivit boken Den dolda alliansen, Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Det här är ju sånt som har varit, och som lite mer kunniga, någon slags officiell hemlighet. Men här är det svart på vitt i detalj om hur Sverige varit en de facto medlem av NATO. Ända från den, alltså en långt, lång tid tillbaka, va? När det hela tiden har talats om att nej, nej, vi ska vara alliansfria och vi ska vara neutrala i krig och så vidare. Jag tänkte vi ska tala lite mer om det. Och för att när man tittar på det här, det du har tagit fram genom en oändlig massa intervjuer och rotat i dokument och så är det ju fullkomligt uppenbart att det har varit ett dubbelspel hela tiden. Vi ska tala om det, men vi ska ha en liten kort paus först innan vi är tillbaka med Mikael Holmström. Vi är strax tillbaka. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Jaha, Mikael Holmström sitter i studion och vi talade just om hans bok Den dolda alliansen, Sveriges hemliga NATO-förbindelse. Det här är en riktig tegelsten. Hur många människor är du har intervjuat för att skriva den här? Ja, det är en tegelsten, men den är ju spännande som en thriller, säger vissa. Ja, tegelsten måste ju inte vara tråkigt. 140 namngivna personer kan man säga, som är i fem länder. Alltså från 50-talet och framåt så heter det att Sverige är, ska vara alliansfritt i fred och neutralt i krig. Men det var vi inte. Nej, utan vi hade ju nära kontakter med först med britterna och sen med amerikanerna. Mm. Och även med Norge och Danmark, med de enskilda NATO-länderna. Inte så mycket med NATO i Bryssel eller Paris som det låg från början, utan det var... För att det hade varit jobbigt, då hade det inte kunnat komma ut, för NATO bestod av 16 länder. Mm. Och därför var det kontakter med enskilda länder i NATO. Ja, och där fanns det då, de här sköttes informellt. Ja. Men det fanns folk utsedda, och det här skedde också med regeringarnas goda minne hela tiden. Ja, det fanns ju, till fem länder skulle man ju skicka då delegationer för att samordna i ett krig, och faktum är att när Olof Palme sköts den natten, eller när förre marinchefen då, han var ju den som skulle leda, var första svensk på plats i Washington. Han ringer ju då till överbefälhavaren Lennart Ljung när han får reda på mordet och säger, om det behövs är jag klar. Jaha, för man visste inte i första skedet vad det handlade om. Det hade kunnat vara en statskupp eller så vidare. Ja. Utan han behövde aldrig åka, men det visar ändå att det här var en levande planering som fanns långt in på 80-talet. Ja, de stod på tå uppenbarligen redan till och med då, för det är som han agerade direkt så redan på natten. De få som var invigda, ja. Mm. Mm. Hur många handlade det om? Hur många var det som kände till det här? Vad kallades organisationen? Ja, det hette ju överbefälhavarens reserv kallades det. Aha. Lite mystiskt. De här som, men det var inte alla som visste om det, att, har de sagt. Utan de har förstått senare att de försvann ut ur den vanliga krigsorganisationen och förstod inte, för de var på höjden av sin karriär, eller på i mitten av sin karriär, påläggskalva. Mm. Men plötsligt hade de ingen krigsuppgift. Jag fick bara besked att det ska vara så. Och sen ändå, efterhand har de förstått att de skulle till London eller Bryssel eller... För att sköta samband och samarbete. Ja, och sånt. Ja, var precis. Det här fanns också, diplomaterna kände till det här. Du skriver i boken att de hade såna här bastumöten. Ja, det var ju träffades med finnar och normen att man träffades i bastun och pratade om sånt man inte kunde prata med på sina ministerier och departement. Mm. Betyder det att Sverige i praktiken, jag menar en sån som Olof Palme kritiserade ju USAs, tycker jag, med rätta, deras bombningar av Hanoi och sånt där. Betyder det att det var så att han kände till ändå det här samarbetet och visste att Sverige skulle kunna på något sätt vila på NATO i den mån det hade hänt det som alla eller många fruktade? Palme är ju en komplicerad person med många sidor. Hans bakgrund var ju som kall krigare. Han arbetade ju på försvarsstabens underrättelseavdelning när han plockades upp av Tage Erlander, statsministern, och blev hans sekreterare. Och Palme var ju mycket väl medveten om det här. Han var även inblandad och var med och styrde den svenska hemliga motståndsrörelsen som skulle finnas i landet om det var så att delar eller hela landet blev ockuperat. Det är det som har kallats för stay behind-rörelsen. Ja, Palme var en av dem som hade insyn och även var ibland även med på möten med den här rörelsens ledning. Och du nämner ju de här, att han kritiserade USAs bombningar i Vietnam. Mm. Och det var ju amerikanska B-52 som gjorde de här bombningarna som han fördömde då, julbombningarna av Hanoi 1972. Bara det att samma plan skulle ju mellanlanda på Island och hade, ha Island som bas om det var så att Sverige angreps och bombade då alltså sovjetiska ilastningshamnar på andra sidan Östersjön. Och det visste ju Palme om, så att när islänningarna ville stänga den stora Keflaviksbasen som amerikanerna hade på Island, då agerade ju Palme för att de skulle ha kvar basen. Så samma B-52 som han fördömde över Nordvietnam, de ville han ha kvar över Sverige. Jo, det är ena, det är i och för sig så kan man väl, det måste ju inte vara helt ologiskt. Det finns rättfärdiga krig och orättfärdiga krig. Ja, nej, men det är en intressant aspekt som kanske inte alla känner till. Nej. Du skriver också i boken om att 7300 utvalda personer, alltså någon slags civil elit, skulle vara med i de här, det här spelet med NATO. Ja, de gick ju Försvarshögskolans högre kurs. Det där är alltså från 1953 tror jag det är framåt till 89. Så går de då, och där spelar man då, det får utbilda dem i hur man ska agera om det blir krig. Och där är då företagsledare, kommunchefer, generaldirektörer, till och med ärkebiskoparna går de här spelen. Ja, tackar jag. Och då är det ju så att Sverige angrips. De angrips nästan alltid, det är alltid från öster. Det brukar vara om antingen det är i Norrbotten eller också Skåne som dras in. Mm. Och ryssarna ställer, eller Sovjet som då på den tiden ställer ultimatum. Alltså detta är spelet så att säga. I spelen. Ja. Och då måste ju Sverige göra någonting och då mobiliserar man och hela det här manövrar alla de här besluten då. Men sen händer det att Sverige hamnar då i krig. Och efter ett tag går inte kriget så bra, inte ens då kunde vi hålla ut längre än en vecka i ett storkrig. Och då måste man ha hjälp. Och då kommer man till verkligt hemliga i de här spelen. Då utser man då delegationer och man ringer till Norge då, som är närmaste NATO-land. Och sedan då så inleder man då ett samverkan med NATO i hemlighet i de här spelen. Och de här spelhandlingarna för politikerna är ju brända, finns inte, men samma spel gjorde ju officerarna. Det finns kvar. Och det har jag hittat i krigsarkivet ända fram till 1989 faktiskt. Jaha. Och norrmännen då, de kände till det här förstås. De var också med på noterna. Alltså jag har visat en del av de här spelhandlingarna för norska general och de skrattar och säger ja, det passar oss väldigt bra det här, så det som händer i spelen. Det stämde alltså. Vad som fanns i spelen stämde alltså då med på, av en, var det väl inte en slump. Stämde alltså med hur normen hade tänkt sig och NATO hade tänkt sig att agera. Mm. Det finns en överensstämmelse, men det finns ingen övergripande plan för hur man ska agera, utan det är att det är bara att, men planer och även om man tittar på gränser och sånt som drogs mellan olika militärområden, det passar som hand i handske med vartannat. Fanns det någon, tror du, någon hjärna bakom det här? Alltså någon måste ju ha suttit och klura ut det. Det var ju inte så att man bara i bastun lite på måfå kommer på grejer vart efter. Nej, det var ju så att Tage Erlander var ju ganska aktiv i samband med de skandinaviska försvarsförhandlingarna då 48-49, som ju de skulle ha ett skandinaviskt försvarsförbund med Norge, Danmark och Sverige. Och han hade ju insyn i det här och försvarsstabscheferna var inblandade i det här. Så blev det då inget försvarsförbund, men då fanns det en hemlig del som man kallade det lilla försvarsförbundet, där man genomförde en hel del av de åtgärderna i hemlighet med länderna. Man drog signalförbindelser och annat, så att flyg och fartyg skulle kunna samverka och så vidare. Ja. Så att det fanns alltid några, ett fåtal som visste om det här, och en av dem som var med där var ju Sven Andersson, som sen, han var ju socialdemokratisk partisekreterare. Han blev sen, han var ju försvarsminister i 13 år. Mm. Och sen utrikesminister på 70-talet. Så att han var en av arkitekterna bakom det här som kände till det här. Men gemensamt, om man pratar med politiker och militär, det var ju att vi vill inte veta. Det var det här, men deniability. Vi vill inte veta. Ja, deniability. Det heter man vill kunna förneka att det äger rum. Man vill inte veta detaljerna, men det är bra att det pågår. Och när vi sprang där ute i bushen i området runt Kungsängen, då hette det alltid, när vi sprang där utan våra ryggsäckar, då hette det alltid att det var stormakt vit eller stormakt gul, om jag minns rätt. Och stormakt gul var nog, kom från öster. Ja, så var det, va. Men det fick man inte säga. Ända ner på såna, alltså såna här, vad heter det? Vad heter de nu då? Rustmästarnivå, vad det är som fanns på den tiden, så fick man inte säga som det var liksom. Ja, det beror ju på. Jag gjorde lumpen på, eller jag gjorde ju del av min värnplikt gjorde jag på P7 på Revingehed i Skåne, och det kompani som jag blev placerad på en kort tid var ett malajkompani där man var utrustad med gevär från modell 1896. Jaha. Och då frågade jag, men om fienden kommer, vad ska vi göra med dem? Då fick vi svaret där från sergeanten. Ja, men det är ju snedögda, kutrygga mongoler. Det är inga problem för er pågar. Ja. Så att fienden kom från öster, det visste nog alla. Ja. Du, den här Stay Behind-rörelsen, den fanns kvar ganska länge, va? Ända fram till 2000-talet. Ja, den läggs ner någon gång av Göran Perssons regering, någon gång runt 2002. Hade den varit aktiv, hade den kunnat sättas igång så att säga ända fram till dess? Ja, så kalla kriget tog slut innan 1989-1991 kan man säga att kalla kriget tog slut. Och då börjar man ju väl... Den fanns kvar alltså till mitten av 90-talet. Sedan då så började man väl så att säga varva ner verksamheten. Men den fanns ändå kvar. Alltså en stomme fanns kvar. Det fanns ledare och så ända in på 2000-talet. Om jag då vänder helt på steken så tycker ju jag. En gång i världen stod det i telefonkatalogen på den tiden det fanns där. Och då stod följande besked. Varje meddelande om att motståndet har upphört är falskt. Ja. Tycker jag var bra. Man ska inte finna sig att bli ockuperad. Borde vi inte ha en sån organisation? Jo, men nu är vi ju så att nu är vi ju på 2010-talet och nu har våra politiker bestämt att den eviga freden har inträtt och därför så finns det ju ingen sån planering längre. Men den har ju inte att den finns, men i så fall den, ja, man ska säga att Stay Behind har ju varit hemligt fram till att det fanns så här länge. Det kom ju fram i min bok och jag har ju balanserat på det lagliga gräns kan man säga när jag skriver det jag gör, för att det här är jättehemligt. Mm. Men inte nu längre eftersom du har skrivit om det. Nej, och jag har inte blivit åtalad. Inte än? Nej. Du vet att det finns två sorters människor, de som har torskat och de som inte har torskat. Ja. Nej, men det är intressant att få det bekräftat, vad i och för sig en hel del politiker, inte minst från vänstersidan, har hävdat länge, men de har inte kunnat få kött på benen på det. Att detta, det var så. Vi har haft ett samarbete med NATO hela tiden, även om det kanske inte detaljerna inte har varit klart. Ja, med NATO-länderna, det är lite viktigt. Man var ju så fiffig. Så man hade ju egentligen inga direkta kontakter med NATO-högkvarteret i Bryssel. I Bryssel eller NATO-staber i Mons. Utan det var ju då via personer. Men däremot var ju vicebefälhavaren i Europa, som var amerikan, han var ju här. Mm. Men då var han som officiellt var han då, om det upptäcktes, då skulle man kunna säga att ja, men det var inte med NATO. Mm. Så man hade liksom lagt upp där så att man sanningsenligt så att säga kunde förneka kontakter. Ja, just det. Men det fanns ju ett och annat. Det fanns ju vissa kontakter även direkt med NATO. Mm. Vi ska fortsätta tala med Mikael Holmström om försvarsfrågor, om säkerhetspolitik och om de hemliga förbindelserna med NATO. Men vi ska ha nyheter nu. Vi är strax tillbaka. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Idag talar jag med Mikael Holmström som är prisbelönt säkerhetspolitisk reporter i Svenska Dagbladet. Han har skrivit flera böcker. Den senaste heter Den dolda alliansen, Sveriges hemliga NATO-förbindelse. Vi har talat om detta en stund, nämligen att Sverige var de facto, alltså i praktiken, om inte NATO-medlem så i alla fall fanns ett färdigt samarbete med vissa NATO-länder. Färdiga planer för hur ett samarbete skulle gå till i händelse av angrepp från öster. På svenska sidan var det ganska väl förberett. Det fanns till och med planer för hur officerare från NATO då skulle kunna sitta med här. Ja, det har ju krigshögkvarter som ligger under mark i bergrum, och där fanns det ju rum förberett för förbindelseofficerare från NATO eller NATO-länder. Mm. Och det visste alla som befann sig? Eller? Nej, det visste man nog inte. Inte ens de som jobbade i de här bergrummen? Nej, det var ju så att när man började öva där på 80-talet, för det var ju man i tia, eller man efter ubåtskränkningarna så insåg man måste ha högre beredskap, då började man också öva i de här bergrummen. Och då fanns det rum där som var tomma, och då började folk fråga vad de till för. Då kanske man, några förstod att det var för något officerare. Mm. Så att det var klart liksom hur det där samarbetet åtminstone på ledningsnivå skulle gå till, så att säga. Mm. Jag har en båt som är byggd för militärt bruk, alltså en civil, en styrpelbred båt som används i kustartilleriet förut och så. Ja. Den är förberedd för att tankas med, det är NATO-standard på tankningar och såna kopplingar och såna här saker. Det har ju förekommit länge, man förbereder på alla möjliga sätt alltså. Mm. Samtidigt drev man ju, alltså, det fanns ju en myt att man inte kunde samverka, att det var särskilt bränsle i Sverige och det påstår att det inte fungerade och så vidare då. Men det var inte riktigt sant. Nej, jag vet inte. Gasoil är ju gasoil som det heter. Ja. Det vill säga kommersiell diesel. Mm, mm. Du nämnde ubåtskränkningarna. U-137, det är något som alla som var med kommer ihåg. Många har säkert läst om sen. Det var alltså en sovjetisk ubåt som gick på grund långt inne i Karlskrona skärgården. Den gick upp på en klippa väldigt långt in, och det gick upp, måste ha haft så hög fart som gick upp. Den kunde omöjligt, fast den är på hela natten, försöka backa ner från klippan. Så fastnade den och upptäcktes sen, pinsamt för försvaret där, när den stått och vrålat med dieslarna en hel natt och så vidare. Vad var det där egentligen? Ja, att det var en sovjetisk ubåt. Ja, det står höjt över allt tvivel. Vad den gjorde där inne är väl inte riktigt klart, men det var ju så att in i den här Gåsefjärden som den gick på grund, där gick det ju en hemlig svensk militärled, och den var ju utprickad då med sådana här ensmärken. Och ubåten gick ju i den här leden, men sen så antingen i sista svängen där innan den går på grund, så antingen har den för hög fart eller också så svänger den för sent. Så att hade den navigerat 4 meter åt andra hållet, det hamnat 5 meter åt andra hållet, då hade den kanske skapat i den här grynan under, den var ju en gryna man inte såg. Hade den gått 8 meter, så hade den navigerat 8 meter, det är väldigt lite, 4-8 meter på sjön, det vet ju du. Det är väldigt lite. Men hade den inte gjort det så hade den gått fri, kunnat gå in där, vända och gå ut igen, och ingen hade upptäckt någonting. Och vad skulle den in där och göra då? Det här var ju en hemlig krigsfarled, vilket man kanske inte heller berättade då på 80-talet, som gick in. Man kunde komma in med mindre fartyg till Karlskrona. Där fanns också krigsförtöjningsplatser för svenska mindre fartyg ur marinen, och ubåten gick dessutom på grund mellan 2 minlinjer som låg under vatten. Så att det fanns väl mycket intressant militärt där att titta på. Man ska ju veta att supermakter, det gäller ju både USA och Sovjet, de tar ju reda på vad de behöver, tycker att de behöver ta reda på. De tar reda på väldigt mycket. Mm. Mycket mer kanske än vad vi kan föreställa sig. Ja, ja. Och nu vet vi ju inte vad den gjorde där inne, men det kan ju ha varit en examensuppgift att gå in. Det kan vara att sätta i land någon eller hämta upp någon. Det kan vara en rekognosering för att själva ligga där i ett krigsläge, själva använda den här hamnen, eller också öva att placera ut till exempel en kärnvapenmina som hade gjort att svenska marinen inte hade kunnat gå ut därifrån. Nej, för man blockerar förstört passagen så att säga. Men vi vet ju inte detta, men nej. Att det var en avsiktlig inträngning, det är väl det jag är rätt övertygad om. Jag har ju gått in där med en båt och sett själv. Man får hålla tungan rätt i mun där. Absolut, och därför fanns det också en högre chef, en kommendör ombord, som var expert på ubåtsnavigering. Det var ju den verkliga chefen var ju inte den här kapten Gustin, utan det var ju en annan här som hette Avrokevich. Hur många såna här kränkningar tror du har pågått som vi aldrig har hört talas om? Ja, jag var faktiskt nere i Svenska Dagbladets klipparkiv och letade efter en flygkränkning. Och då ser man ju, och då råkar jag komma till, och då då ser man att det fanns ju långt före den här ubåtshysterin så fanns det ju observationer och kränkningar, eller alltså misstänkta kränkningar redan på 60- och 70-talen. Ja, ja, de, men det togs inte som kanske på så stort allvar, men det förekommer. Vi hade ju en förra året utanför Göteborg. Mm, som var, som man vet säkert. Ja, det är väl det som är problemet med dem där? Att, ja, men det är ju det som är poängen i ubåtar. Att de inte ska synas, ja. Ja. Mm. Jag vet att före ubåtshysterin, och jag noterar att du kallar det hysteri, för det var det, folk såg ubåtar precis överallt, va? Varenda lite små skär ute på fjärdar blev plötsligt ubåtar i visst ljus och sådär, så att det var ju ingen lek. Det väl rapporterades ju oerhört mycket om sådana här grejer, och det mesta av det var väl då inte korrekt kanske. Men hur mycket tror du att NATO-ubåtar har varit inne och rekognoserat på samma sätt? Det är väldigt svårt att säga. Jag tror att de, därför att vi hade ju ett ganska nära utbyte med NATO. Det, vi hade ju något som kallas växeltjänstgöring, där deras officerare tjänstgjorde på våra marina fartyg och våra officerare på deras. Och jag tror inte att de egentligen hade så mycket... man ska inte utesluta att till exempel Västtyskland hade ju väldigt lite baser om det blev krig på sin sida Östersjön, och det fanns säkert ett intresse av att kunna gå in. Och det finns också ett av de krigsspel jag har hittat, då en bit in i kriget så är då Sverige på samma sida som väst, och då ordnar man en västtysk ubåtsbas i Östergötlands skärgård i det här krigsspelet. Så att det fanns nog, men det var ju i så fall någonting som vi, eller vissa i alla fall, kände till och hade förberett. Vi hade ju inga planer på att släppa in österbåtar, utan, och det är klart att jag tror att det vore tjänstefel av Sovjet eller Warszawapakten att inte undersöka svenska skärgårdar, och ju, kanske också för att man hade misstankar att österbåtar kunde vara här i krig. Förutom uppgiften att sänka båtar som går på ytan och eventuellt andra ubåtar, så är väl ubåtarna hela poängen med dem, att de ska göra sån här rekognosering och sånt, va? Ja, och man kan ju också, om man sätter i land sabotageförband, ja, ja, så kan man ju slå ut ganska enkelt svenska försvarets ögon och öron i skärgården. Vi hade ju, och har ju fortfarande, FRA har ju master och annat som står ute i skärgården, och radarinstallationer och pejlstationer och annat som, och det finns ju någon sorts mönster kanske, att det finns ett mönster att man dyker gärna upp i militärt intressanta områden. Svenska ubåtar finns det ju också. Ja. Hur många gånger har de varit på sovjetisk eller kanske rysk sida? Det är jättehemligt. Men man har varit där, och lite av olika skäl. Dels har man nog kunnat gå in kanske på order av överbefälhavaren för att hämta underrättelser på andra sidan. Och sen hade ju Sverige i det här totalförsvaret vi hade tidigare, så hade, det var ju ett begrepp, det var ju djupförsvar, och det innebar att man skulle ju möta en angripare så långt ut som det var möjligt. Och därför hade ju minorna, ubåtarna var ju förberedda för att lägga minor utanför sovjetiska hamnar. Så att när, om det kom en invasionsflotta, så skulle de stoppas redan utanför hamnen. Och för att göra det där så måste man kanske rekognosera, och vissa ubåtar, och detta är väldigt hemligt, och en del säger att det inte har ägt rum, men jag har belägg, anser jag, för att vissa ubåtar då och då gjorde såna här tur in på sovjetiskt vatten i största hemlighet, för att se om man kunde ta sig in dit oupptäckt, lägga ut minorna och ge sig tillbaka utan att bli upptäckt. Och det var ju, hela poängen var ju att att vara oupptäckt, för då låg ju minorna och ingen visste att de fanns där. Nej. Och dessutom vill man inte bli bekämpad av den andra sidans ubåtsjaktsförband, så att det har inte varit så ofta, men det har förekommit. Samtidigt är det ju inte så lätt att sänka ubåtar. Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt, och det togs fram under den där ubåtshysterin, togs det ju fram specialvapen, Elma och allt vad de hette, som skulle fastna på och göra små hål, för att det var väl egentligen ingen som ville sänka en ubåt med man och allt. Nej, det är ju någon sorts stormakterna USA och Sovjet och på den tiden och Storbritannien och så vidare, de har ju någon sorts gentleman's agreement att man ska inte sänka varandra under fredstid, och vi skulle göra små hål i dem så att de blev vattenfyllda. Det funkar inte alls. Nej, det funkar väl inte. Dessutom kom det ju ganska snabbt efter någon bild, tror jag, i en sovjetisk tidskrift som visade just hur man övade sig på att täta små hål på ubåtar. Ja, ja. Så att, men det är väldigt svårt. Jag har själv varit ombord på en svensk ubåt när man har testat en 500 kilos bomb. Alltså det var leveransprov av den här svenska ubåten, och det skakade ju till och det blev en mindre skada på båten, men det var inte så att den försattes ur stridbart skick på något sätt. Det hände inget allvarligt alltså? Nej, det blev en liten plåt längst bak vid propellern som lossnade, men ingenting allvarligt. Nej, det blinkar till ljuset och när metall trycks ihop så hade det ett fint snöfall av färgflagor in i båten. Ja. Det var ju lite nervöst, men det gick bra. Ja, ja. Tur för dig. Nu ska vi ta, och för de andra som var med, nu ska vi ta en kort paus, sen ska vi fortsätta. Så småningom ska ni få börja ringa och tala försvarsfrågor också med Mikael Holmström. Men vi tar en kort paus först. Där är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Vi talar försvarsfrågor här med Mikael Holmström som är säkerhetspolitisk reporter på Svenska Dagbladet. Vi har talat om ubåtar en stund utifrån U-137, den berömda så kallade whiskybåten som gick på grund i Karlskrona skärgård, långt in i skärgården. Och det finns mycket frågor kvar kring det där som man inte kan veta säkert hur det hängde ihop. Kärnvapenbestyckad var den i alla fall med, som Feldin sa, in till viss gränsande sannolikhet. Det har gjorts kommissioner sen, och det allmänna intrycket är kanske att det var bara minkar trots allt. Om vi bortser från U-137. Ja, det fanns ju den så kallade vetenskapliga kommissionen, 95 kommer den, som ju konstaterade, och de gick igenom och tittade då 10 säkra kränkningar som de såg det, som byggde upp på upptagningar och undervattensminor som hade sågat av för att komma åt minorna. Och sen tyckte de att det räckte när de hade gjort de där 10. Då hade de övertygade om att det var ett ubåt, och sen slutade de. Men sen har det kommit andra utredningar som sagt andra saker. Men den där vetenskapliga som bestod av forskare, den är väl den som är mest tillförlitlig. Och att någonting fanns där, det är, de tog 10 fall då, från jag tror att det var något på västkusten och sen då resten på ostkusten. Det intressanta med de här säkra fallen, var låg de då? Jo, då tog jag en karta som visade hur rysk-sovjetiska ubåtar hade legat 1941, samma dag som man anföll, som Nazityskland anföll Sovjetunionen. Då hade de patrulleringsområden i Östersjön och även längs den svenska kusten. Jag tror det var 8 av 10 av de här säkra kränkningarna låg alltså i samma områden som sovjetiska ubåtar hade patrullerat 1941. Hur fan kom du på den liknelsen? Ja, jag tyckte att det är ofta så att vi har väldigt kort minne. Små länder har väldigt kort minne. Stormakter, och särskilt supermakter, har väldigt långt minne. Och det är ju samma geografi. Det är ju samma... Östersjön har inte flyttat sig. Och vi ligger där vi ligger. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg där att stora makter har väldigt långt minne. Mm. Du, vi har talat om bergrum där det skulle sitta NATO-officerare. Vi har talat om stabsbergrum. Det finns ju också en massa såna här andra som inte är för staber, utan som Muskebasen till exempel, en sån här, ett jättelikt bergrum söder om Stockholm där man skulle kunna ha militära båtar och service av dem och så vidare och så vidare. Nu för tiden så är det där föråldrat, va? Med såna här fasta anläggningar. Ja, folk säger det. Jag är inte helt säker på det. Därför att om du vill något illa, då måste du ändå komma åt de här anläggningarna. Då blir det en väldigt kraftig väckarklocka och varningssignal. Att nu är det någonting som händer. Jag tror att... Du menar att man ska använda dem som någon slags vättar? Eller vad heter det? Såna här kanariefåglar? Nej, det menar jag inte. Men Det har funnits, idag finns det precisionsvapen på ett helt annat sätt än muskelbaser, men det krävs ändå ganska mycket insats. Jag var ju i Kosovo, uppe på ett berg där man hade haft en radioanläggning, och jag tror att amerikanerna hade varit tvungna att ödsla 5 kryssningsmissiler på att slutna anläggningen. Det var ju visserligen stora hål i marken, men det var ganska intressant att se, därför att det finns ofta en övertro på vad sådana här precisionsvapen kan visa sig. Inte minst den amerikanska utvärderingen efter Gulfkriget visar att mycket av de här, de man sa och som man åstadkom, det har inte stämt, utan de missar och de är inte så verkningsfulla som man tror. Det är liksom, vapenindustrin vill gärna, man ska tro att det är sådana här undervapen. Att det är kirurgisk precision på allting. Ja, men så är det ju inte. Det är blindgångar och de far fel och sådär. Ja, även sådana här drönarattacker. Ja. Det sker ju, som idag är det senaste, men där görs det också misstag. Den här precisionen är kanske inte alltid så bra som man vill intala sig. Nej, det är många bröllop som har bombats i Afghanistan. Till exempel, ja. Ja, och det är inte speciellt roligt för bröllopsdeltagarna. Och, ska vi ta det ett tag förresten, apropå det, för där har vi ju svenska soldater också i Afghanistan. Mm. Vad är för vits med att vara där? Där är det ju så att från början var det väl en vits att vara där när det gällde att få bort talibanregimen och kanske också al-Qaida, vilket amerikanerna ville. Men sen någon gång där 2003 gick det lite snett, för då började amerikanerna med Irakkriget och då tappade man liksom fokus på Afghanistan och började de här talibanerna komma tillbaka också. Och ja, men jag har ju varit där och det är klart att det blir en viss säkerhet. Den här trupperna finns där, det blir säkerhet. Flickorna kan börja gå i skolan, biståndsarbetare kommer dit, borrar brunnar. Det räcker bara att åka en halvtimme från storstäderna så tror man att man är där. Det är som på Mohammeds tid. Folk hämtar, det finns inte el, nej. Folk hämtar dricksvatten och dikerna och så vidare. Det finns inte brunnar och att det finns, så att det är ett väldigt primitivt land. Men problemet har ju varit det att den här styrkan heter ju International Assistance Force, och den ska ju hjälpa den afghanska regeringen. Men tyvärr har ju afghanska regeringen visat sig ganska korrumperad och oduglig. Och då är det ju så att hur länge ska man då fortsätta? Och de internationella styrkorna har ju, de var kanske från början en del av lösningen, nu har de blivit en del av problemet. Och det är ju det Obama och andra insett, och därför drar man sig ur nu. Men vem vet hur det ska gå i Afghanistan när trupperna är borta? Det finns väl egentligen ingen militärmakt som någonsin har kunnat hantera Afghanistan genom historien. Inte någon längre tid i alla fall. Ja, nu är ju de där faktiskt på regeringens inbjudan. Så att, jo, men ändå. Jo, så är det. Alltså vare sig de har varit, nu vet jag inte hur många som har blivit inbjudna av regeringen, men de har haft några vänner i alla fall, vilka de än har varit genom historien, för även ockupanter brukar ju få vänner. Man ska komma ihåg så att Afghanistan är ju inte ett folk, utan det är olika folkstammar och så, men de har ju alltid varit stolta och stolta krigare, så är det. Mm. Du, det här, vi talade om värnplikten förut, den här yrkesarmén. Nu visar det sig att det är svårt för svenska försvaret att värva. Vi sa det inledningsvis, det är inte så lätt, det är inte så attraktivt att för ganska låg lön förbereda sig på att åka ut och riskera livet, vilket de faktiskt gör, på en massa olika uppdrag och så vidare. Hur mycket tror du att militären, så att säga, man ska vara lite elak här, av budgetskäl och för sin egen överlevnad vill hålla liv i det här att Sverige ska ut och ha fredsbevarande styrkor, som det heter. Ja, men det var alltså, det är väl ett sätt att kunna överleva? Ja, men det var ju också politikerna var ju med på det här också. Det var ju, men jag tror att avskaffandet av värnplikten, det tror jag kommer att visa sig vara ett stort misstag. Och vi gjorde en SIFO-undersökning på Svenska Dagbladet strax innan den avskaffades, så visade sig att, om jag minns rätt, 66% av svenskarna ville ha den kvar, och bland de som var i värnpliktsålder, de tjejer och killar som var då, om jag minns rätt, 18-25 år, ville 75%, var 3 av 4 ville ha kvar värnplikten. Så den hade ju ett folkligt stöd. Ja. Och sen kan man ju skämta, som du gjorde om värnplikten, Att det var ineffektivt? Nej, det var inget skämt. Jag var snarare oroad över hur ineffektivt det var. Därför att det som tog 11 månader hade kanske kunnat ta 5 månader och vara mycket bättre. Mm. Och motiverande för dem som inte hade lust att göra det. Men problemet nu är ju att när man har yrkessoldater som man håller på med, då kan de ju inte byta tvätt eller putsa skor på kvällstid. För det är ju, de har reglerad arbetstid, så saker och ting tar ju längre tid att göra idag än när man hade värnplikt, och det blir dyrare. Mm. Och man har ju väldiga problem att rekrytera och framförallt att behålla. Och jag blev inbjuden att tala inför utländska militärattachéer, alltså de officiella spionerna, om man säger så, i Sverige. Det var 20 stycken, och de undrade, ställde ju frågan, ja, men varför har ni inte utrett eller gjort det i mindre skala? Varför gör ni den här förändringen i ett liksom jättestort fullskaleförsök? Och det kan man verkligen fråga sig, därför att problemen med det här är väldigt stora, och det nya systemet har inte riktigt stöd hos befolkningen, och många i försvarsmakten tycker att de börjar tala om att man får till och med sämre soldater. Mm. Vilket är tvärt emot vad försvarsledning och politikerna säger. Mm. Vi ska fortsätta tala med Mikael Holmström. Ni ska få delta i detta samtal. Då ringer ni 0200 11 12 13. Ni kan börja ringa nu. Vi plockar upp samtal i pausen. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Här är jag, och vi har Svenska Dagbladets säkerhetspolitiska reporter och expert Mikael Holmström i studion. Ni som vill ringa och diskutera försvarsfrågor, ni får fråga om vad som helst som är relaterat till det. Ni ringer 0200 11 12 13. Vi börjar med Kjell. Varsågod, Kjell. Ja, hej. Jag heter Kjell Axel Jönsson. Bor i Stockholm. Jag tillhör någon som anser att det var fel att ta bort den allmänna värnplikten. Så krigshistorien visar ju ändå att de flesta krig vinns ju på marken. Och man ser nu jämfört med USA i dagens situation. De har världens i särklass dyraste och största och starkaste krigsmakt egentligen, högst mekaniserad. De står för snart hälften av världen, all världens försvarskostnader, 43% tror jag det är nu. Men de kan inte vinna ett krig. Och att alla krig vinns på marken, och att en folkligt förankrad armé, vältränad armé som är gerillakunnig, är mycket, mycket svår att besegra. Det visar ju finska vinterkriget, Vietnamkriget, Afghanistan även för Röda armén, som inte behöver ta någon som helst hänsyn till alltså politiska hänsyn till egna förluster. Så jag undrar om det inte är lite fel på det. Jag tror att dagens moderna politiker, de ser mer försvaret och kriget som ett dataspel eller sådär. Men alla krig egentligen har ju vunnits på marken. Så jag skulle gärna vilja höra försvarsexpertens synpunkter på det. Ja, och alla krig har alltid tagit mycket längre tid att avsluta än vad de som startar dem. Det går snabbt att starta, men lång tid att avsluta. Ja. Nej, men som jag sa innan, det här beslutet att avskaffa värnplikten helt, alltså det är ju varken Norge, Danmark eller Finland har ju fattat ett lika radikalt beslut. Ja, väl är väl det. Ja, så det ligger, jag tycker det ligger mycket i vad du säger. Mm. Ja, jag är så gammal så jag var ju med, jag var värnpliktig korporal i en pansarskyddspluton när Khrushchev invaderade Budapest. Och Sovjetunionen drog ju upp flera armédivisioner. Det var 56 det. Mm. Ja, 56 ja. Mm. Och Sovjetunionen drog ju upp flera armédivisioner vid den dåvarande Östtysklands kust. Och Khrushchev tittade ju djupt i vodkaflaskan, var dessutom kolleger. Det var ju mycket farligare än vi trodde då egentligen. Men då hade vi ju en värnpliktsarmé. Jag höll själv på då med att räka förråd och sånt ifall det skulle bli en mobilisering. Och det är klart att gamla krig tog ju längre tid, men trots alla drönare och fina vapen och så vidare, så man kommer ju inte fram i Afghanistan. Man fick lämna Vietnam. Många lyckades ju fly egentligen tack vare att Nixon fick stopp på Brezhnevs vapenleveranser till Nordvietnam. Så historien visar ju någonting annat än det som är liknat sådana där dataspel som killarna sitter med på ett internetcafé. Alltså det är ju så att dagens försvar som politikerna har bestämt är ju främst inriktat på internationella insatser. Man ansåg egentligen inte att man behövde ett försvar för Sverige, även om man sa att hela landet ska försvaras 2009. Och när man pratar om det här med en veckas försvar och så vidare, så kan man ju tro att syftet är att vi ska vara i krig en vecka, men syftet med ett försvar är ju att det ska vara stabiliserande, det ska vara krigsavhållande. Det ska inte behöva gå i krig. Nej. Och det är klart att, och det var väl den funktionen vår stora värnpliktsarmé hade, likaväl som Finland visar ju vinterkriget att ett värnpliktsförsvar kan stå emot ett stormaktsförsvar, och ryssarna hade ju inte resurser att fortsätta in i Finland 1944, utan de lät ju Finland vara och använde sina trupper för att gå mot Berlin istället. Ja, en punkt till om jag får bryta in det. Det är ju att risken är alltid stor om det uppstår någon militära vakuum. För naturen vill ju uppfylla alla vakuum, även militära. Det ligger i själva villkoret. Att vakuum uppfylls för att senare även militära. Mm. Och därför säger jag att den försvarspolitik vi har nu, den är inte bra alltså. Men det är klart att våra politiker är ju yngre nu och försvaret är inte särskilt populärt och så vidare. Men jag tror att vi lever lite farligare för varje dag. Ja, låt oss hoppas att du har fel. Tack så bra, Kjell. Det hoppas vi. Tack, hej. Hej. Då tar vi Kent. Varsågod, Kent. Ja, hejsan. Jo, jag anser att det pågår en våldsam NATO-propaganda. Det här verkar vara en mer subtil NATO-propaganda. Ett av de viktigaste argumenten mot att gå med i NATO, det är att i NATOs statuter står att 2% av BNP ska gå till försvaret. Och då betyder det att då skulle vi höja ungefär med 20 miljarder att betala. Och det anser jag Sverige har råd med. Om Ryssland rustar upp nu så gör inte de det för att hota väst, utan de ska försvara sig mot ett allt aggressivare och mäktigare Kina som invaderar snart östra delen av Sibirien och Ryssland. De har problem med Japan och Kuriler och alla olika gas- och oljefält som finns. De gamla sovjetstaterna idag som mer och mer muslimer växer upp och ett aggressivt Turkiet. Så att, varför ska vi rusta upp för att försvara oss mot ryssen? Det finns ingen anledning. Ja, alltså, ja, det är väl ingen som har sagt att vi ska rusta upp för det, utan det är väl, inte jag i alla fall, utan det är väl så att Sveriges försvarsutgifter har ju sjunkit nu och ligger faktiskt bland de lägsta per capita i Norden. Och det fanns föregående talare pratade om att det kan bli vakuum, och det är väl det som kan vara det farliga. Mao Zedong sa ju att alla länder har en armé, sin egen eller någon annans, apropå Kina. Mm. Men det är just det. Nu är ju frågan om vem ska vi försvara oss mot. Jag tror inte att vi behöver försvara oss mot västmakterna på något vis. Och inte, som jag sa, att jag tror att Ryssland rustar upp för att försvara sig på de olika områdena och har ingenting med det här. Men vad är det som tyder, förlåt, jag kanske inte har läst tidningarna tillräckligt, men vad är det som tyder på att Kina skulle invadera Ryssland eller Turkiet skulle angripa Ryssland som du antydde? Turkiet är ju ett NATO-land och de har alltså helt enkelt intressen norr om gamla strider mellan Turkiet och Ryssland. Ja, men det som Ryssland har varit i konflikt senast, det är ju de gamla delrepubliker, sovjetiska delrepubliker som de har. Ja, men alltså att det är bråk där om att till exempel de baltiska länderna, att man inte får tala ryska och liknande och sådana saker. Ja, men de ryssarna som bor i de länderna vill ju inte Ryssland ha tillbaka. Nej, men det är just det med de gamla. Vad menar du med de gamla? Nej, men alltså till exempel de baltiska staterna. Ja, men det var det jag sa. Det handlar ju inte någonting om något territoriellt, utan det handlar ju om att ryssarna då blir dåligt behandlade i de här länderna. Men det finns ju ingen motivering till att ryssarna skulle invadera och anfalla de gamla baltiska staterna. Nej, okej, då förstår jag vad du menar. Ja, och inte heller möjligen att Rumänien, Bulgarien och Ungern skulle Kent, kunna vilja. För att komma till en slutsats. Ja, vänta, det är Mikael. Du nämnde det här NATOs mål på att man ska ha 2% av bruttonationalprodukten är väl till försvar. Det är så att NATO är precis som EU, man kommer överens med en massa saker, men det är inte alla länder som lever upp till vad man kommer överens om. Men grejen är så att det är inget tvång. Det här vore ju mums för rustningsindustrin i Sverige, Bofors och Saab och liknande. För Sverige är ju faktiskt de som nästan alltid rättar in sig i leden. Sverige följer ju EUs regler väldigt noga. att de andra banditstaterna inte gör det. Rustningsindustrin, den lever ju gott på att sälja till andra ställen. Sverige säljer ju väldigt mycket vapen per capita. Det är inte Sverige som säljer, utan det är företagen som säljer. Jo, det vet jag. Det vet men jag. Nu är det ju nämligen så att om vi går med i NATO, då blir vi tvingade enligt lag att rusta upp. Men jag, säger att det är ingen lag, det är en rekommendation. Ja, och det, men får jag fråga en annan sak? Är det någon som har sagt att vi bör gå med i NATO? Har du sagt det, Mikael? Nej. Inte jag heller? Nej, men jag känner hela tiden att hela tiden på varenda program i stort sett och tidningar så drivs och talar om att Sveriges försvar är uselt och värdelöst och liknande och att vi måste rusta upp, Jag tror inte du på det. Får jag bara avsluta med det här påståendet om Finland? Det är visserligen nu bra länge sedan. Men det är faktiskt så att det är inte krig som slås på marken. Varenda krig nu som har varit och NATO har gått in, om vi tar Jugoslavien, det var de amerikanska bombningar som satte stopp för hela. Gaddafi, han försvann med ett skott i och med att västmakterna bombade sönder. Irak, det föll väl ungefär på några dagar. Men Finland, det var inte så att ryssarna... Molotov kallade till sig Rytti och där fick han ett ultimatum. Antingen skjuter ner tyska vapenbröder i ryggen och driver ut tysken i Finland eller också kommer vi köra över fullständigt. Och det var det som gjorde att ryssarna inte behövde sätta in några stora divisioner. Det var inte för att de inte hade tid med för de måste inta Berlin. Det var helt enkelt för att finnarna fick order om att skjuta sina vapen i ryggen. Det hatar finnar att höra när man säger det, men så var det. Det var det som gjorde att ryssarna inte behövde. Jag tror att det finns många tolkningar av det där. Och vad som var det avgörande. I vilket fall som helst tror jag Mikael har rätt att när på Karelska näset där så var det större motstånd från de här myttina och vad det hette än den ryssarna hade räknat med. Okej, tack så du ha Kent. Ja, okej då. Tack. Hej. Josef, varsågod. Nej, Josef hade gett upp. Det är verkligt engagemang i de här frågorna. Kent ska alltid slå hål på allting. Han är nästan en stammis här. Ja, det har varit enormt mycket efter när intervjun gjorde med överbefälhavaren om att vi kan hålla en begränsad del av landet i en vecka. Jag har varit nästan nerringd och nermejlad. Jag har inte hunnit svara på allt. Nej. Vi tar ett samtal till. Vem är med oss på telefon? Hallå, vem talar vi med? Det är Janne. Ja, Janne, vi lyssnar. Ja, nej, jag bara tänkte på det, motivation till krig. Sverige måste ju vara en mumsbit, alltså, för det var ju världsledande företag, världens renaste järnmalm och massor med bra infrastruktur och allting. Och man kan, skulle man tro att Sveriges försvar är så dåligt, då skulle man ju kunna ta Sverige utan att förlora en enda man och ändå göra sig världens kap alltså på. Det måste ju, om man tänker sig nu att ryssen skulle vara intresserade, de har ju ett bra kapital. Det står det jag tänker. Jag förstår inte riktigt, men... Nej, men alltså anledningen till att gå in och ta ett land, alltså i krig, det måste ju vara också, måste ju löna sig samtidigt. Finnas en motivation då. För att varför skulle de annars angripa oss om de inte såg att det fanns några fördelar med det? Ja, du menar att de skulle komma för att sno järnmalmen här bara? Ja, det är läget är det väl inte? Våra företag och hela den här gränsen sätter sig då ett gäng och en ockupationsmakt här och styr och ställer. Alltså det säkerhetspolitiska läget är väl inte sånt, Mikael? Vi är inte där riktigt, va? Nej, jag tror inte att vi är trots allt med, vi är inte med i NATO, men vi är med i Europeiska unionen. Och, ja, det, jag tror det även, kan även, ju vara lugnare då. Förlåt? Ja, det kan ju vara lugnt i så fall. Alltså, men, nej, jag säger bara att Ryssland kan ju inte göra något sånt här utan att det blir en motreaktion både i Sverige och i andra länder. Nej, man kan ju, liksom, det är det jag menar om de nu skulle ha den motivationen, för att varför skulle man annars då... Som idag, det behöver ha ett mycket, mycket starkare försvar. Ja, problemet är ju inte att någon vill ha ett starkare försvar, utan problemet är ju att vi har ett ganska litet försvar, att pengarna inte räcker till det just nu. Ja, det är så illa. Ja. Ja, det var bara det. Okej, Janne. Okay. Tack så bra. Hej. Hej. Vi tar en kort paus nu. Fortsätt ringa 0211 12 13. Vi plockar upp era samtal i pausen. Ni lyssnar på Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Vi talar idag med Mikael Holmström som är säkerhetspolitisk reporter på Svenska Dagbladet och senast kom ut med boken Den dolda alliansen, Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Du Mikael, innan vi fortsätter ta samtal, det här, jag föreställer mig att en del av de här militärerna som sitter på olika ställen högt upp, så de blir lite skraja när du skriver en sån här bok. Ja, och förvånade för att inte ens de har alltid känt till allting. Du pratade innan om dubbelspel. Jag brukar säga dubbelpolitik, därför många som var med i spelet visste inte, hade inte nothäftet. Så att säga. Nej, okej. Vi ska tala med Thomas nu. Varsågod Thomas. Hallå, hallå. Hallå. Hej. Jag tänkte höra med dig Mikael. Hej förresten. Hej, hej. Jag var för 10 år sedan, lite drygt 6 månader efter kriget i Afghanistan i Kabul och jobbade som på FN-mandat. Vi jobbade och satte igång ett GSM-system där nere, ett temporärt sådant, för att få igång infrastruktur och kommunikation. Redan då så var det ju väldigt svårt med säkerheten här nere. Vi var ju, fick ju chaufförer åka runt och sådär. Trots vi hade skydd på FN så fick vi ju ändå bli stoppade i väpnade vägspärrar där, och det var förhandling för att komma fram med fordon och sådär. Jag upplevde då att det var väldigt svårt med koordinationen. Det var då ISAF-styrkorna var ju på plats där med turkiska förband som skyddade Kabuls flygplats, och det var ju tyska förband och så vidare. Och det var ju jättesvårt med kommunikationen tvärs över då på den tiden, för att vi hade ju ganska problematiskt. Nu undrar jag, idag, jag hörde att du hade varit där va? Ja, det är några år sedan, men 2008, ja. Ja, jag läste en bok också av Johanna Hildebrandt. Hon har ju varit på Massir Sharif, fältet för de svenska styrkorna där. Och hon lovordar ju det här, den svenska insatsen med att få igång den här infrastrukturen och framförallt säkerheten då, som var militärens uppgift. Jag hade väldigt blandade känslor fortfarande. Hur kommer det nu gå, tror du, som oberoende journalist, när då ISAF reducerar och amerikanerna försvinner och svenskarna? Hur kommer det bli då? Kommer talibanerna återta makten, om man får ta till så grova ord? Hur ser du på framtiden? Det är helt omöjligt att säga, och det är också så att talibanerna är ju inte heller någon enhetlig grupp, utan det finns ju både moderata förhandlingsvilja och de som är väldigt militanta och spränger flickskolor och så vidare. Så att det är en sån här 10 000 kronors fråga faktiskt. Ja, det. Officiellt så säger alla att det ska gå så bra och så vidare. Men det, vi får väl se om vi får se när vi är där helt enkelt. Ja, när NATO var där och gjorde slag i saken, då fick de med sig Nordalliansen då också. Och vi enade mot talibanerna, så det var en gemensam fiende. Men idag är jag inte säker, för det är ju grupperingar överallt, och jag ser med oro framtiden där, hur det kommer bli. Ja, det är olika lokala guvernörer, och en del av dem håller ju på eller har ju kontakter med organiserad brottslighet och så vidare, och centralregeringen är ju också rätt korrumperad, och det är ju ett jätteproblem där, hur man ska göra och vad som kommer att hända. Det är inte alls givet att det går bra. Nej. Ja. Ja, det bekräftar bara mina tankar. Men hur tror du amerikanerna, hur blir det när de lämnar? De är väl den starkaste parten där nere just nu. Ja, vi får väl se. Det är omöjligt att säga. Ja. Okej. Okay. Okay. Men jag har lyft frågan i alla fall, och vi får se om någon annan har en annan uppfattning. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Hej. Hej. Hej. Fredrik, varsågod. Ja, hejsan, hejsan. Det här kanske är en liten korkad fråga, men jag ställer den ändå. Jag tänkte, varför är folk lite så här rädda för att just Ryssland skulle angripa Sverige? Kort och fråga liksom. Finns det någon, vad är anledningen till just det? Finns det någon... Ja, Ryssland är ju en stormakt. Alltså till exempel, det var ju till exempel den person som ringde innan pausen också angående det också. Så jag tänkte bara... Ja, frågan är ställd. Nu ska Mikael svara. Ja, alltså jag tror inte att Ryssland kommer att angripa Sverige, men det är klart att det är en spänd situation, så kommer olika stormakters intressen att göra sig gällande. Och Ryssland är ju en stormakt som... Det är allt mer auktoritär, och det är också en stormakt med ganska mycket kärnvapen, vilket kanske kan vara värt att komma ihåg. Exemplet? kanske. Alltså? Men det är väl inte det enda exemplet, eller? Nej, nej, men jag menar, det är ju... Men alltså, olika länder kan ju bete sig irrationellt. Argentina startat Falklandskriget och fick och förlorade mot England. Saddam Hussein invaderade Kuwait. Ganska överraskande för många. Alltså, ja, han hade startat krig mot Iran också tidigare. Ja, ja, jo. Men alltså, saker och ting händer. Väldigt få trodde 1920 att Europa skulle uppleva ett nytt världskrig. Det kom ändå några år senare. Det är väldigt svårt att förutsäga framtiden. Okej. Tack för ett jättebra program i alla fall. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Då tar vi in, nu ska vi se här, det är Matti. Matti, varsågod. Jo, hej. Robin, det är Matti. Hej, hej. Jo, jag skulle vilja kommentera lite tidigare som har varit ute i eten. Om vi skulle börja med det här Tyskland i Finland. När de gjorde rätt från Finland, jag vet inte hur mycket det kom strider, men tyskarna brände ju ner städerna, var de, Rovaniemi till exempel, det brändes ner totalt. De sprängde alla broar efter sig, det kom jag själv ihåg faktiskt från 50-talet, jag såg rester av sådana. Och jag tror att Sverige använde som transitland i alla fall när de kom till Finland och till Norge. Sen hur det var med reträtten, jag tror att de skeppades iväg från finska hamnar. Sen om hur mycket stridigheter då. Du syftar på något som har sagts i programmet eller vart vill du komma? Det var någon som påstod att finnarna sköt tyskarna i ryggen när de skulle... Nej. Det handlade om att de i något läge skulle ha fått ett ultimatum från sovjetiska sidan. Ja, det stämmer. För att ryssarna ville få tyskarna från Finland. Ja, ja. Och det var ju ultimatum. Ja. Men tyskarna gav ju sig iväg sedan. Mm. Ja, men det var ju också strider, om jag får lägga mig. Det var ju också strider med där, så att säga, det här vapenbrödraskapet. Där man ställde sig mot varandra. Och finnarna hade bland annat varit en rätt så jävred upp, inte så långt från svenska gränsen, mot tyska förband där det stupade en hel del. Så att det var man ville bli av med tyskarna. Ja, absolut. Det stämmer. Mm. Det stämmer. Och sen Ryssland har ju varit på tapeten här mycket. Och gentemot Sverige, jag tror inte att det finns någon anledning för ryssarna, för att idag, de har ju alltså så mycket råvaror själva i form av Malmö etc. Nej, det var väl ingen som trodde kanske att de skulle ta Kiruna. Teknologin, de går ju ut i runden också. Att jag tror inte att det finns så mycket att hämta. Jag tror att ryssarna kommer inte till Sverige att skog har dem. De har allt. Mm. Jag tror att vi kan vara lugna på den fronten. Eller vad tycker ni där? Nej, men jag tror inte att Sverige dras in isolerat i någon konflikt. Men däremot kan ju... Det vet vi från historien att om små länder ligger i vägen för stora så kanske de vill ta genvägar. Ja, visst, vi blir ju översörda, men de har ju hamnar både i Östersjön och i Ishavet, överallt. Att, jag vet inte vad skulle vara vitsen att ockupera Sverige. Nej, men det är väl ingen som har sagt här där på, eller sagt just det. Att man, det tror jag att det tillhör gamla typen av konflikter. Mm. Precis. Okej, Matti, nu ska det pausdags här. Okej. Okay. Tack så bra. Hej. Mikael Holmström sitter ett tag till. Och vi ska ha nyheter bara. Fortsätt ringa. 0200 11 12 13. Där är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Här är jag. Mitt emot mig sitter Mikael Holmström som är säkerhetspolitisk reporter i Svenska Dagbladet. Vi har talat om försvar här i 1,5 timme och vi tar frågor på telefon. Nu ska vi ta in Ulf. Varsågod Ulf. Ulf, han hade hatchat dojerna. Då tar vi istället Daniel. Kom igen Daniel. Ja. Hallå? Ja, du är i radio så passa på. Ja, jag fick ett meddelande precis. Jo, jag hade en fråga. Alltså, om man tänker sig att land X invaderar Sverige. då är det väl så att EU ska gå in och hjälpa oss. Har jag rätt eller fel där? Ja, i teorin, men EU har ju ingenting att hjälpa till med. Nej, men alltså, de har väl någon gemensam styrka, eller? Nej. EU har något som kallas battle group, som är 1000 man som står i beredskap, och de har aldrig, sen de sattes upp, aldrig flyttat sig en meter. Aha. Och okej, det är tusen man. Det finns alltså ingen gemensam pakt, om man säger att man hjälper varandra i strid. Nej, det finns inget förberett, och de styrkor som man har är alldeles för små för att åstadkomma någonting. Och de har inte heller satts in, till exempel i Mali hade varit ett bra tillfälle. Libyen hade varit ett bra tillfälle. Men det är orsaken att man kan inte komma överens om vem som ska betala. Eftersom tyskarna betalar det mesta EU, så vill inte de. Okej. Okay. Ja, men då vet jag. Det sprack en illusion eller någonting. Nej, min tanke var om de skulle komma och hjälpa till då, i och med att vissa länder är med i NATO. Ska NATO då hänga på? De kommer med jordbruksstöd, ja, alltså, kanske. EU har 27 länder och 21 av dem är med i NATO. Det är nog rimligare att NATO ingriper i så fall. Ja. Mm. Okej, Daniel. Tack så bra. Tack. Då har vi Leona. Varsågod, Leona. Hej, tack så mycket. Jag tycker att det är ett intressant program, och jag tycker att Sverige absolut ska ha ett försvar. Det som oroar mig mellan varven, det är att ryssarna drar oljeledning genom Östersjön. Östersjön är ju väldigt viktigt för, ja, både för oss och för andra då. Det oroar mig att de har fått tillstånd till det, helt enkelt. Vad är det som oroar dig med ja, detta? Att ryssarna ska ha oljeledning i Östersjön, för det räknar som vårt här omkring. Ja. Har du några synpunkter på det, Mikael? Nej, den är ju lagd nu, den här oljeledningen. Den går ju till stora delar på internationellt vatten, men det är klart att det har ju funnits en del uttalanden i och för sig att ryska förband ska skydda den här oljeledningen. Det kan ju möjligen vara oroande. Men frågan är, vem skulle hota den i så fall? Det lär ju inte vara Sverige. Ja, det känns oroande, för jag tycker att de brer ut sig, och de kommer säkert att ha sen små plattformar de kan landa på, vad som helst. Mm. Sådana här ledningar, olja och gas, det går ju ett kors och tvärs i hela Europa mellan alla möjliga olika länder. Jag såg en karta över de ledningar som där Algeriet matar hela Europa med gas till exempel. Det är enorma ledningar och så. Det är ju en del av infrastrukturen, och det är klart att den kan få säkerhetspolitisk betydelse. Men jag vet inte, just den här oljeledningen, även om man... tror du att den kan få någon strategisk betydelse? Mikael. Ja, kanske om någon vill starta en konflikt, då kan man alltid komma med alla möjliga förevändningar. Det har vi ju sett i historien möjligen. Mm. Men och förut är det en gasledning också. Men hur som helst den ligger där den ligger nu, och det är klart att den som vill starta bråk kan ju alltid ha alla möjliga förevändningar. Det vet vi från historien. Mm. Ja, jag tackar så länge och tar det lugnt. Ja, okej. Okay. Tack så bra. Tack, hej. Då har vi med oss Johan. Varsågod, Johan. Är det jag det kanske? Ja, om du har uppgivit att du heter Johan, så ja, säger vi att det är du. Som heter Johan, var så jag tänkte. Ja. Mm. Ja, då säger jag hej Robban och hej Micke, va? Hej. Jag har en annan synpunkt på hela den här varianten då. För att jag tycker att Sverige ska ha värnplikt som vi hade på 70-talet när du och jag var unga. Och det beror mer på den här grejen att man lär sig så mycket som när man får göra värnplikten. Du är negativ, men jag är positiv. Jag är bara positiv. Vem är du? Jag är inte alls negativ till den. Jag bara sa att när jag var där så var det väldigt ineffektivt, och det var jag negativ till. Ja. Men sen är det ju en massa andra bitar som är så himla bra. Det måste du också ha märkt. Det sociala liksom, med polare och allt möjligt sånt där. Att pojkar blir män och sånt där. Ja, någonting i den stilen kanske. Mm. Håller du inte med där, eller? Ja, ligger nog någonting i det. Jag tror att det kanske är överdrivet. Men vi frågar vår... Ja, min poäng är i alla fall så här att det är många som snackar om att bli anfallna av hotet utifrån och sådana grejer. Det tror jag, det är liksom, Sverige är ju bara löjligt på det viset. Liksom, är det någon som vill komma in här så gör de det då. Men däremot så tror jag om vi har någon typ av försvar eller värnplikt eller någonting, då kan vi få ut en annan bra bit. Exempelvis, ja, arbetslöshet och såna här grejer. Ja, men möjligen kan fråga sig om det enda skälet, så kanske man kan ordna det på ett annat sätt. Ja, men om vi säger det är rätt här, mycket pengar som går åt. Om det nu skulle vara enda skälet till att det var social fostran av unga pojkar. Ja, men okej då, om jag drar ett annat exempel. Kommer du ihåg när Gotland höll på att brinna upp? Ja, det var skogsbränder, ja. Ja, vilka var det som släckte det? Ja, det minns inte jag, men... Men det var ju militär. Ja, att döma av din fråga retoriska så var det väl då militär. Ja, men exempelvis, på det viset så i krissituationer så kan ju... Men nu, om jag får komma in... Vi tar frågan så här, vad har det för betydelse det sociala och så vidare? Jo, men jag tror att det har väldigt stor betydelse när det gäller att skapa någon sorts, vad ska man säga, samhällsanda. Det låter kanske gammalmodigt, men... När jag gjorde värnplikten, då var det ju en väldigt blandad skara på min lucka. Det var ju dels akademiker, det var bondsön och det var... Och så hade du stridisarna också, eller hur? Ja, det fanns kanske några sådana också. Ja. Men framförallt var det ju att man tvingades just lära sig att samarbeta med människor som man kanske normalt aldrig skulle träffat eller gjort någonting ihop med. Exakt. Och det tror jag var väldigt nyttigt. Sen var ju också svenska försvaret var ju lite speciellt, därför att det var ju inte alltid att den som var bland de lägre befälen, det var ju inte alltid att det var det befälet, kanske alltid var den som verkligen, ja, eller säga, han bestämde, men det var ju också så att om det fanns någon som var bankkamrer, då var det han som skötte kompaniets kassa. För han visste, han kunde sånt. Eller om det var någon som var bilmäkt, då visste han kanske bättre hur man skulle fixa saker och ting när man körde fast i skogen. Eller vad. Så att det fanns ju en väldigt bredd i de här förbanden. Och dessutom, så, som sagt, man lärde sig jobba ihop och umgås med personer som hade helt annan bakgrund. Och nu när vi har många som invandrare, många fler än då, så tror jag det skulle vara väldigt bra för att integrera många i samhället. Och även lära oss svenska kanske blir lite bättre. Men det var min poäng. Var liksom att, blir vi anfallna så blir vi anfallna. Då, det är bara för dem att lägga i treans växel så kör de över det här landet. Va? Men just den där biten, jag tycker den var jätteviktig. Alltså. Mm. De ska ju komma hit också innan de lägger i växeln. Ja. Mm. Okej, okay, tack så då. Tack. Hej. Då har vi Leffe med oss. Varsågod, Leffe. Tjena, Robban. Hörru du, han som snackade om att de skulle anfalla, ryssarna skulle anfalla Sverige. Är du med? Ja, jag är med. Vi lyssnar här. Så då är det ju så här att det kan de mycket väl tänkas göra, men då finns det bara ett enda objekt. Och det är dels gasledningen och sen så få sina trupper till Kaliningrad och Sankt Petersburg, till sina baser. Och det behöver man väl inte gå via Sverige för att komma till Kaliningrad eller Petersburg? De går ju runt, va? Och då har du Norge och så har du Danmark på vardera sida som kan stänga till NATO-länder då. Ja, du menar stänga Östersjön då? Ja, de vill kunna hålla Östersjön öppen. Mm. Det är vad de vill kunna göra. Något annat kan jag inte tänka mig. Vad säger Mikael? Hur viktig är Östersjön som ska säga, militär och även civil led för dem? Ja, det är klart den är alltid viktig, men för vem skulle vilja stänga dem? Jag menar, det blir väldigt svårt att det skulle vara att man... Alltså alla sådana här scenarier blir väldigt svåra. En grunden för ett försvar är att man ska kunna vakta sitt eget territorium, man ska kunna säga ifrån om någon skulle ta sig dit. Men man kan ju aldrig skräddarsy ett försvar för olika typer av händelseutveckling, utan det blir någon sorts grundberedskap för att klara olika händelser. Och jag tror väldigt sådana här scenarier, det blir ofta väldigt teoretiskt. Men tyvärr vet vi det att konflikter och krig uppstår och kränkningar, och därför kanske man ska ha någon sorts miniminivå på försvar i Sverige. Ja, precis. Och det håller jag med om. Du måste ha ett minimi försvar som kan klara av den biten. Ja, det är väl vad vi har nu kan man säga. Ett minimiförsvar. Kanske ska vara lite större. Mm. Okej, okay, tack så då. Yep. Hej, hej. Då har vi Ulf med på tron. Varsågod Ulf. Ja, tjena. Jo, jag tänkte att jag picken nu var tyst. Jo, jag tänkte säga så här att det här med inkallelse och militära. Det militära i och för sig, det vill jag inte uttala mig om. Men däremot att man lever tillsammans på en lucka. Det gör ju det att man är tvungen någonting som många idag missar. Har man inte fått uppfostran i sitt eget hem så får man det i det militära. Och vad det innebär, det är hänsyn. Och som är väldigt viktigt, hänsyn. Och att man lever inte för sig själv i ett samhälle utan man lever tillsammans. Och det gör i sin tur att man tar hänsyn till varandra och har då respekterat varandra. Hela den här biten får man lära sig i lumpen. Och det är det som är det största biten som jag tycker samhället gör emot de värnpliktiga. Det är att det är människor från olika kulturer, olika samhällsgrupper får lära sig helt enkelt att bry sig om varandra och jobba i team. Va? Och därför, även om det låter väldigt hemskt, så är det trots allt så här. Händer ett krig, då plötsligt blir man goda vänner med varandra. Och man hjälper varandra. Men det ska inte behöva till ett krig för att man ska behöva få ett samhälle som fungerar. Så att man bryr sig om varandra och tar hänsyn till varandra. Det är lite orddragning i det hela. Och slutsatsen, Ulf, blir... Ja, det blir att lumpen som sådant är inte helt fel. Jag tycker att värnplikten borde vara kvar. Ja, men du har två stycken som har den generella åsikten här i studion också. Ja. Av olika skäl. Jag tycker att det gör en viktig insats. Även om det militära i och för sig inte ger kanske så mycket. Inte för mig i alla fall. Men att jag tycker att man borde du, Ulf, du har väl kommit till den åldern. Jag fick ett tackkort av dåvarande ÖB när jag fyllde, vad det nu var, 47 eller något år efter det. Ja, jag fick inte det för jag såg han i flaggsången på I1. Jaha, det så. Ja, jag satt i arresten på I1, så att då har vi två olycksbröder. Du, tack så mycket Ulf. Ja, tack. Hej. Hej. Nu ska vi se. Vi tar en kort paus. Vi har en kvart kvar med Mikael Holmström, så passa på att ringa. Det behöver inte nödvändigtvis vara gamla lumparminnen, för de står som de går 13 på dussinet om vi släpper dem lös. Vi talar om säkerhetspolitiska läget i Sverige, runt Sverige, och vi talar om försvaret eller bristen på försvar idag. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Här är jag. Vi har försvarspolitiske experten och journalisten från Svenska Dagbladet, Mikael Holmström, i studion. Vi har talat om försvarsfrågor. Vi har också talat, en bra stund talar vi om det, att Sverige i praktiken har varit medlem av NATO sedan lång, lång tid tillbaka. Det här mörkades, det var ett slags dubbelspel. Men så var det. Och Mikaels bok, Den dolda alliansen, Sveriges hemliga NATO-förbindelser, den dokumenterar det på ett sätt som aldrig är gjort förut. Vi talar med detektiven Allmänheten och turen har kommit till Lennart. Lennart, varsågod. Ja, tack för det. Jo, jag satt och funderade på det här. Något som är oerhört strategisk synpunkt för att behärska Östersjön och inloppen, det är ju Gotland. Och där skulle man kunna befara, om det blir en större konflikt, att ryssarna blixt ockuperar Gotland. För där har man ju då helt utblick mot övriga Östersjöländerna. Är detta en fråga? Ja, det är ju viktigt att sitter man på Gotland med dagens vapensystem, så kan man ju... Om man då är ryss, så kan man ju då hindra förstärkningar till NATO-länderna i Baltikum, flyg och fartyg dit. Mm. Och därför är det ju väldigt konstigt egentligen att Sverige 2004 la ner allt militärt på Gotland. Ja, det är mycket märkligt. För att jag tänker mig också en sak som kan vara en viss, man kan känna viss oro, det är hur det ska bli med de baltiska staterna där i framtiden, om ryssarna kommer sätta press där, det är ju frågan, för att det finns ju, som Kent nämnde tidigare, en stor minoritet i både Lettland och Estland. Och där är ju en fara. Sen var det en annan inringare som frågade vad det var för bevåg med att vara orolig för Ryssland. Det är ju ett faktum, om man ser historiskt, att vi har haft 30 krig med ryssarna, om man räknar från Viborgska smällen då. Det var väl på 1300-talet fram till 1809. Så att det är väl en viss ryskräck. Och sen skärgårdshärjningarna här, talar ju många generationer efter då. Den tidens förhållanden. Så att det ligger fortfarande liksom nästan i generna. Ryssen ska komma och ta en. Ja, det är viss skräck för det där, tror jag. För att jag har ju hört den här historien, det har ni också hört, om de ryska skärsliparna som var här. Ja, det var väl en myt egentligen. På landsbygden. Ja, det var nog en myt. Det var nog spion eller rysk skräck som låg bakom det. Ja, det var det ju, vet du. Men jag kan avsluta med att säga, spökflygningarna 1938, nu är det bevisades redan på 80-talet, slutet av 80-talet, att det var rysk flyg från Murmansk som flög på nätterna i övre Norrland. Har ni hört talas om spökflygningarna? Jag har funnit spökflygningar i flera omgångar. Och, ja, 1938 var det ju särskilt påtagligt, för det satt ju väldigt myror i huvudet. Okej, okay, Mikael, berätta nu om spökflygningar. Nej, jag kan... Jo, men du sa att det har varit i flera omgångar. Det har ju varit i flera omgångar. Ibland har det varit från väst, de här spökflygningarna, och inte från Ryssland. Men ska vi förklara, vad är spökflygning? Ja, för det är inte spöken som är ute och flyger. Spökflygningar är ju mystiska flygningar som man inte vet vad de är. Och det har ju både... Det är mycket, jag känner inte till just de här du nämnde, 38. Det är en tid, vet du va? Och det satt en väldigt skräck i befolkningen där uppe. Mm. Min far berättade om det där. Att sen har det ju framkommit att det var ju faktiskt, vad man säger, rysk flyg från Murmansk där, som flög över Norrland för att kolla vårat... Men du, den här rysskräcken då, alltså den irrationella rysskräcken, ja, den beror nog på också på äldre historiska, säkert, som säkert du var inne på. Det gör det ju, att, men den sista faran för Sverige beträffande Ryssland, det var ju då 1717, då där ryssarna mobiliserade 50 000 man i Danmark, och den danska herren skulle gå in i Sverige, men då var ju Karl XII smart nog och drog in i Norge, va? Och då splittrade han ju den där alliansen, vet ni. Och då backade ju Sar Peter ut, när danskarna liksom drogs ur spelet. Så att det har legat det där historiskt i botten, ja, hela tiden. Ja, och sista gången var väl ändå 1952, när man sköt ner DC-3 över Östersjön, 8 man dog. Ja, visst. Plus de här, en hel del fartyg som torpederades under andra världskriget av sovjetiska ubåtar. Ja, det hände ju faktiskt. Och det var ju flera tusen svenska sjömän som gick åt under kriget faktiskt. Ja. Och det är ju sorgligt kapitel att det skulle behöva vara, fast vi hade vår nu. Men de flesta var de dog nog för tyska torpeder och kulor. Ja, det gjorde de säkert. Det kan jag föreställa. Men det var väl det ryska allierade också som sänkte svenska fartyg. Ja, det fanns några... Det var ju inga änglar direkt. Det fanns några sovjetiska ubåtar som... Ja. Okej, Lennart. Okej, tack för något. Tack, hej. Vi har några minuter kvar. Vi tar in Fredrik. Varsågod, Fredrik. Ja, hej Fredrik här. Jo, jag tänkte fråga Mikael lite hur vårt försvar ser ut idag. Vi pratar om minimiförsvar, och jag funderar på hur ser det ut i förhållande till det försvar som vi hade efter 1918, när man ju monterade egentligen ner de flesta försvar runt om i Europa. Kan man jämföra det på något sätt i styrkeförhållanden mot det vi har idag på något vänster? Har du tittat på det? Nej, men jag kan jämföra med 1988, och på rak arm tror jag att vi har ungefär lagt ner 94% av armén, 75% av flygvapnet och 70% ungefär av marinen, jämfört med 1988. Ja, ja. Och det är tänkt att det ska räcka, så att säga, att försvara våra gränser med det. Det får du fråga politikerna, tycker jag. Ja. Ja. Vet du hur det ser ut uppe i Norrbotten idag? Jag har faktiskt missat lite grann av det här. Hur ser det ut idag? Finns det några fungerande, alltså den garnisonen som var där, vad finns egentligen kvar? Vet du? Ja, det finns en flygflottilj i Luleå, så finns det ju i Boden, finns ju I-19 fortfarande kvar, och så finns det ju, så att det är det som finns där uppe, ja. Ja, det är det, ja. Okej. Okej, tack så då. Hej. Vi tar ett sista samtal. Bengt, varsågod. Ja, hej. när jag hör er prata om det här med krig och allting, då tycker jag att ni pratar egentligen som det vore en lek egentligen med tändsoldater och allting, ärligt talat va? För om du tänker efter så här egentligen, för första har inte ryssen någon anledning att anfalla Sverige. Det är väl ungefär det som Mikael har sagt också i programmet. Nej, det har inte låtit så egentligen, därför att han ville mobilisera mer, att vi ska mera polis, vi ska mera inom militären och allting. Och det enda vi behöver i så fall är ordna i Sverige som försvar. Det ordnar raketramper och allting. Men får jag kanske säga emot det? Alltså vad diskussionen handlar nu om, att det är försvar som politikerna beslutade om 2009. Att pengarna räcker inte till det. Det är ju ingen militär vad jag vet som har begärt en enda kanon eller stridsvagn mer än vad som redan är bestämt. Utan problemet är ju att man inte, pengarna inte räcker till att hålla materielen i liv och till de här nya yrkessoldaterna. Det är ju det som är diskussionen. Och sen sa jag innan att det viktigaste försvaret ska ha, det var krigsavhållande. Det har inte varit någon krigsromantik, utan det viktigaste är att hålla kriget borta. Det är försvarets viktigaste uppgift. Ja, genom att vi då sätter ut de här ramperna runt om. Nu ska ni sätta en ramper på Gotland. Det är kanske inte så bra att ha på Gotland i sig. Raketramper. Det räcker med att vi sätter ut dem efter våra kuster. Kanonerna och det här tanken, det kan ni glömma. Det är ingenting att hålla på med längre. Utan det är helt annat krig som kommer hända. Men grejen är det att ryssarna kommer aldrig att anfalla Sverige. Det vore väl jättebra om det var så. Vi hoppas att du har rätt. Tack ska du ha. Okej, vi kan runda av lite grann här. Mikael Holmström har suttit med oss 2 timmar. Vi har talat om försvaret och det visade sig, det var nya siffror för mig det du kom med, att när värnplikten avskaffades så var det alltså 75%, sa du, av de som var mellan 18 och 25 som ville ha det kvar. Ja, just det. De som så att säga i sitt privatliv, åtminstone männen, skulle drabbas av detta, för det är ju en opraktiskt rent för den civila karriären och så vidare. Så att möjligen är det så, vad tror du om det, att politikerna har underskattat det svenska folkets försvarsvilja helt enkelt? Ja, men det visar ju de här 8 veckornas debatt som nu rasar fortfarande efter det här, att min intervju då i Svenska Dagbladet med överbefälhavaren om att vi bara kunde hålla ett begränsat område i cirka en vecka. Mm. Jag tror att alla har varit överraskade över den här intensiva debatten som dykt upp överallt nu. Nyvaken och förskräckt, så att säga. Ja, det är ditt omdöme. Ja. Nej, men det verkar som att många har blivit det. Man har inte känt till det. Ja, men politikerna har också haft mycket nyspråk till exempel. Man kallar nationella skyddsstyrkorna istället för hemvärnet, som det är. Ja, just det. Man uppgraderar dem. Ja. Städare blir lokalvårdare och så. Ja, till exempel. Mm. Okej, tusen tack för att du kom hit. Tack för att du kom. Vi har en timme kvar. Vi kan fortsätta snacka om försvaret. Vi kan snacka om värnplikten. Och jag tror vi kan släppa loss några lumpaminnen faktiskt också. Så vi lättar upp stämningen lite grann här. Det går 13 på dussinet, sa jag, så det ska inte lida någon brist. Men vi kan hålla oss vid ämnet, men vi kommer oss i sista timmen och saknar någon expert. Ni får hålla till godo med mig så länge. Och jag är sannoliken ingen expert. Fortsätt ringa. 0211 12 13. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Här är jag, Mikael Holmström, Svenska Dagbladets säkerhetspolitiska reporter. En av de mest kunniga på området i Sverige har nu lämnat byggnaden. Och jag kanske gjorde fel, men jag sa att ni kan ringa om lumpaminnen här. Det har redan kommit några stycken, det brukar inte lida brist på sådana. Men vi ska börja med Margit. Varsågod Margit. Ja, hej. Jag har ju inga lumpar i minnen att komma med. Nej, jag förstod det, ja. Du förstod det. Mm. Däremot har jag bott på Östermalm och nu bor jag i Solna. Det är mycket militärmark som har försvunnit och blivit höghus och sånt istället. Så att den där jädrans militären, den har förföljt mig överallt och även när jag bodde i skärgården som liten också. Var det ett problem eller vad då? Nej, ja, på ett sätt så är det att det tog slut. För att jag tycker att ungdomarna här som inte har någonting annat vettigt att göra än att hitta på en massa dumheter, att de ska åka in i lumpen. Ja, du är inne på det som när jag ringar. Ja, det var inne på sagt, förut. Att det, jag har sagt det förut. Mm. Jag säger det fortfarande. Det gör nytta. Ja, jag vet inte hur du hade det på din lumpartid. Men alltså, jag tycker att då har de något vettigt att göra och få lära sig lite grejer istället för att hålla på och hitta på massa dumheter och klottra hit och dit och slå ner gamla tanter hit och dit. Ja, det är bättre i så fall. Att om de klottrar och slår ner tanter så är det bättre att de exercerar rekryten. Håller jag med om. Ja, det jag sa om min lumpartid var att jag aldrig jobbat eller varit i en sån ineffektiv organisation. Och det var tråkigt därför att jag är för allmän värnplikt. Ja, men då får vi väl ha en bättre organisation. Bättre organisation den här gången. Bra. Och dessutom så tycker jag att det ska vara självklart att kvinnor också får vara med. Det var det väl förut? Det var bara blå. Nej, det var det inte. Det var bara blå män. Så. Nej, ja, blå stjärna. Jag tycker kvinnor ska göra värnplikt också. Ja, det tycker jag med. Men det här blå stjärnan, var inte det något? Det fanns massor med det frivilliga försvarsorganisationer där kvinnor var med. Ja. Okej, tack Margit. Okej. Hej, hej. Då tar vi Johan. Varsågod. Ja, tjena. Tja. Det var jag som körde 3-6, eller? Ja, du ringer igen. Ja, du är inte stammig, så att jag går med på det. Varsågod. Ja, vad snäll du är. Jag tänkte på ineffektivitet. Det är klart det blir ineffektivt om man sitter i buren som du gjorde. Ja, det var bara 8 dagar av 11 månader, så att... Nej, men allvarligt talat. Jag låg ju på Gotland då, och jag är väl ungefär i din stil där. Huller och sådär. Mm. Och fan, det hände ju en massa hemliga saker där, alltså. Som inte jag får prata om antagligen, men... Då kanske du inte ska göra det. Nej, jag bara fundera på det. Jag börjar bli lite rädd. Ska jag verkligen säga det? Men, Men de där samvetskvalen, de kanske du inte behöver ta i radio. Hade du några ärende? Vi säger så här, du vet, Gotland, det är ett strategiskt ställe som lämnat så. Ja, nu är det ju lämnat. Ursäkta? Nu har de ju plockat ner det militära där. Ja, hemvärnet finns kvar. Men det beror ju precis på det jag sa där. Det spelar ju ingen roll, va? De lägger bara i trensväxel. Och ju mer motstånd vi gör, ju mera förluster blir det, så jävla enkelt är det. Ja, jag vet inte. Det Mikael säger att ett försvar har man ju just för att man helst ska slippa använda det. Ja, men det låter väl. Jo, men det kan ju göra det dyrare och krångligare för någon stormakt. Men jag fattar i alla fall, om vi nu, lilla Sverige då, skulle försöka ställa upp ett försvar, då blir det precis som jag sa, att man lägger i 3-ans växel bara. Då blir det lite tyngre. Men nu börjar det gå runt. Du har sagt det flera gånger. Just 3-ans växel är ett uttryck som jag har hört ganska många gånger. Ja, men det är skidåkarna som brukar köra det när de ska vinna. Mm. Ja. Men, ska vi säga så, eller? Nej, men utanför Gotland alltså. Mm. Du ska du bara veta att det är ingen jävel som vågar pipa om någonting som händer utanför. Ja, herre. Så är det. Ja, tack så du har. Ja. Det är bäst vi inte piper om det i så fall. Fredrik, varsågod. Ja, tjena. Jo, jag skulle bara vilja kommentera kvinnan där som ringde in innan han pratade med nu. Mm. Det är lite roligt där med att ungdomar ska ute på stan och slå tanter och det, att det är därför man ska på lumpen. Jag tycker man får inte glömma bort anledningen till lumpen heller. Alltså, det är inte så att man vill på något sätt se till att folk ska bli snälla medborgare, utan det är för att man ska lära sig att mörda folk om man blir attackerad. Det är det man gör där. Jag vet inte om jag får välja på någon som går ut och mördar någon eller får lära sig att gå ut och mörda någon på effektiva sätt, eller någon som klottrar lite på en vägg. Jag vet inte om jag tycker att det är något man vill välja mellan. Liksom. Är du emot ett försvar? Jag har väldigt svårt, alltså jag har inte varit i den situationen att jag behöver ett försvar, så i den omfattningen så vill jag väl säga att jag är emot ett försvar, för att jag tycker att man finns andra sätt att lösa konflikter på än med våld, men jag hoppas ju att man liksom aldrig ens hamnar i den situationen att man... Ja, det är jag med, men i vissa lägen så har det inte hjälpt att snacka om det kommer en aggressiv angripare till exempel. Absolut, men då hjälper ju inte kärnvapen heller. Jag menar, rustar man så rustar man ju liksom. Det finns de som anser att det var fred så länge i Europa, så att sen 45 i huvudsak, om vi räknar bort det som hände i före detta Jugoslavien och så vidare. Men att det har varit krig mellan länder, alltså att det beror på den så kallade, att det inte blev krig under andra, under kalla kriget, beror på den så kallade terrorbalansen. Just det, att det var den som höll gjorde att det inte blev något. Så att jo, men det finns någon som anser det. Jo, absolut, men det är ju för att någon har liksom sitter på S-et liksom, jag har kärnvapen, då måste du också ha det. Ja, i det fallet var det ju båda sidor faktiskt. Ja. Och det jo, var det som var den så kallade terrorbalansen. Ja, men balansen kan ju även vara utan vapen, förstår jag. Jag ringde in någon gång förut och sa det liksom att, jag menar, skulle Kina börja vilja ta över jorden, så behöver de inte ens använda vapen i dagsläget. Det finns ekonomisk krigsföring också. Ja, och jag menar, där hjälper ju inga kärnvapen alls, utan det är bara liksom lägga sig platt så man liksom, så sköter sig det sig själv liksom, ja, med inbördeskrig och allt annat. Ja, jag tror till och med Sverige har börjat anställa, om det nu är gamla hackare eller någonting, för att man förstår att en del av de framtida krigen kommer att bedrivas via nätet också. Ja, men det tror jag absolut. Mm. Men att slå ut alla system, datasystem idag liksom, så infrastrukturen är ju helt, alltså när alla datorer dör, då finns det ingenting. Nej, då stannar det. Elverk och, ja. Mm. Ja, och när man ser på säkerheten som vi har i svenska kärnkraftverk, så verkar det inte vara så lovande heller. Det är folk som kutar in hit och dit, och det är elförsörjning som slutar fungera hitan och ditan. Mm. Så, då blir det jätteroligt. Då säger det boom lite överallt här. Okej. Men då, härligt. Tack, hej. Då tar vi Ove. Varsågod, Ove. Ove är inte kvar. Jag sa att ni kunde få ringa om försvarsfrågor. Vår expert har gått, men jag vet en försvarsfråga där åtminstone gubbar inte brukar vara nödbädda. Det är nämligen när man undrar hur de hade det i lumpen. Och jag kan säga att man har suttit själv ibland. Det visar sig att en av mina bekanta av en slump kom fram att vi har legat på samma kompani, på samma regemente. Och sen var ju den kvällen förstörd, åtminstone för damerna som var med den kvällen. Gamla lumpaminnen alltså, eller synpunkter på försvaret. Vi vidgar ämnet från det rent säkerhetspolitiska. Vad är det som gör att det så jävla mycket som man får höra just i lumparhistorier? De flesta tycker då att det var en pina att ligga i lumpen på ett eller annat sätt, motiverade eller ej, även om motiverade kan tycka det. Men man minns en jävla massa historier och skrattar åt det. Vad är det som gör det så speciellt? Vad är det som gör att det finns en hel genre med lumparminnen? Vem talar jag med nu? Ja, hej, det är Tony här. Ja, Tony. Kom igen. Jo, jag tänkte den här det som damen sa om att man ska straffa dem genom att stänga in dem i lumpen. Ja, straffa sa hon väl inte. Men hon, det var ju rätt så... hon hade ju en rätt enkel syn på det. För att ungdomar, om de gör lumpen, så slår de inte ner tanter överallt och klottrar ner överallt. Och så. Nej, men jag tänker så här att om de har rånat en person någonting, så är det väl knappast bättre att, som den där killen sa innan, att man är dem hur du ska anskas med vapen, så att när de kommer ut så ska de råna något större. Ja, så du tänkte så, ja. Mm. Sen tänkte jag kommentera den där Gotland där och försvaret. Alltså, man förstår inte hur regeringen tänker, eller regeringar tänker. För att man drar ner på försvaret, samtidigt så ger man okej till Ryssland att bygga en för dem väldigt viktig ledning precis utanför Gotland. Ja. Alltså, det är ju liksom, om Sverige skulle ha någonting emot någonting som sker där borta, då är det en anledning för Ryssland att gå in och säga att nej, nu tar vi över det här ön. Vi ska säkra vår gasledning, menar du? Precis. Mm. Och sen det tredje, de pratar om, jag tycker vi ska definitivt tillbaka till allmän plikt. Jag tycker också så här att, jag fick inte göra lumpen, jag hamnade i reserven. Okej. Med befattningsgruppschef. Men jag tänker att jag vet också många som inte ville göra lumpen, som var tvungna att göra lumpen. Ja då. Medan andra som ville göra lumpen inte fick göra lumpen. Ja, men på... Och det liksom lite snett också. Ja, på min tid var det så att om du inte dök upp på mönstringen, då kom farbropolisen och hämtade dig. Och så fick du fängelse om du fortsatte krångla. Jo, men de frågade ju, i alla fall mig, så frågade de ju på mönstringen att hur man ställde sig till det ifall man ville göra det eller inte göra det, va? Mm. Och jag sa ju att jag gärna gör det. Mm. Eftersom jag har ju inom familjen historia inom militären. Så därför så var jag villig att göra det. Mm. Men då blev det reserven och sen så var det andra kompisar som absolut inte ville där och göra, så hamnade de någonstans uppe i Boden och sådär. Mm. Och de var ju jätteolyckliga liksom. Mm. Så att man tänker så här, hur tänker de? Och nu har de ju så här, de säger att de har svårt att rekrytera. Jag tror att, jag menar, vi är 9 miljoner invånare. Okej, alla är inte i ålderskategorin som kan, om vi tar bort barn och pensionärer och sådär. Men jag tror att väldigt många skulle kunna det. Men å andra sidan så får man ju dels förbättra. Jag menar, det är ingen som kommer att vilja göra lumpen eller vara soldat om du inte får ammunition. Som det sades för några veckor sedan att ammunitionen skulle ta slut efter ett par dagar. Mm. Och jag menar, vilken soldat vill ställa sig i en skyttegrav och skjuta och veta att det kommer ingen understöd? Nej. Och ingen förmögenheter. Nej. Mm. Så att, du vet, det är liksom lite det där. Det handlar liksom först fixa ekonomin och allt det där. Och sedan kunna rekrytera. Ja. Då vet man att så här många har vi råd att rekrytera. För så här många har vi råd att skicka förnödenheter till. Ja. Det är inga höga löner de får heller, de här yrkessoldaterna. Nej, jag vet ingenting om det. Men det är så att jag tycker att, okej, är man i Sverige i fredstid, då kanske man inte kan förvänta sig lika hög lön som om man ska sig skickas till en krigszon. Till ja, jag tror inte de får något. Jag vet inte om det, hur något, om de får något tillägg när de är ute, men jag tror inte det är någonting som gör dem rika i alla fall. Nu ska vi ha en kort paus. Tack så mycket. Ha det bra. Tack. Hej. Fortsätt ringa 0200 11 12 13. Vi talar om försvarsfrågor här. Försvaret, och jag släpper igenom lumpaminnen också. Vi har haft Mikael Holmström som är säkerhetspolitisk expert här i 2 timmar, men han har ju lämnat byggnaden, så nu är det ni som får köra showen här, som det heter. Jag bara leder och fördelar. Vi tar en kort paus. 0200 11 12 13 är numret in till studion. Vi plockar upp samtal i pausen. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Här är jag, när vi talar försvarsfrågor idag. Vi tar in Matti igen. Matti, det är andra gången du ringer idag. Jajamän, ursäkta för det, men... Kom igen. Blanda mig i den där oljeledningen förbi... Gasledningen, ja. Eller gasledningen. Och jag tror att ryssen skulle stänga av kranarna i Ryssland. Inte fan skulle de förse NATO-trupperna med gas i händelse av konflikt. Då skulle de bara dra åt kranarna och då är det ju dessa gasledningar. Jo, men det var inte det som var... Det var inte det som var grejen. Det var ju det att de säljer ju gas via den där ledningen. Precis, men om det skulle bli konflikt, inte förse de NATO-länderna med gas. Då skulle skruva åt kranarna direkt att vi behöver inte oroa oss för det där. Mm. Tycker jag i alla fall. Ja, så kan det vara. Det var den synpunkten. Okej. Tack. Tack så bra. Hej. Ronny, varsågod. Ursäkta? Heter du Ronny? Ja, jag hörde inte. Men jag hörde bara... Jo, jag tänkte på det här med gasledning i Östersjön. Hur mycket vet man vad som finns mer i Östersjön? Är det någon som har funderat på det? Vad som finns mer? Ja, då kan jag säga. Det finns mycket vatten. Ja, nej men alltså... Det finns en del vrak. Och så, vart vill du komma? Nej, jag vill komma till att... Jag tror inte vi förstår allting. Nej, det tror inte jag heller. Jag tackar för ditt påpekande. Dick, varsågod Dick. Ja, tjena Robban. Tja. Anser att värnplikten bör återinföras. För i dagens samhälle så får unga killar oftast inte lära sig att följer man inte regler så finns det konsekvenser. Och det fick man göra i lumpen. Ja. Att lydde man inte och följde de regler som var satta, ja då åker man i buren eller... Så att det finns inte idag. Jag vet, jag hade ett befäl som kom fram till mig, ryckte loss en knapp. Blixtlås var inte uppfunna på den tiden tydligen. ryckte loss en knapp och sa så här: den här ska vara isydd om en timme. Du ska komma till mitt rum. Visa upp att du har sytt i knappen. Jag gjorde det. Gick dit. Den tid han hade sagt. Väntade 5 minuter och gick därifrån. Det ledde till att jag fick hugga ved. Isig gammal ved en hel natt. Och fan. Så visst fan får man lära sig. Ja. Jo, men det tycker jag var åt helvete. Det var en idiot. Jag gjorde inte, nej, det fanns det ju många utav. Jag gjorde inte själv lumpen, men jag gick på sjön istället då. Det avvägde ju då militärtjänstgöring. Ja, just det. Mm. Men där gällde ju samma regler och där kunde man liksom inte ringa in till jobb och säga att man var sjuk. För man bodde ju på jobbet och då kom de ju och kolla en. Och ja. Det var väl efter en kväll man hade festat lite som de kom och kolla. Och då blev det en hink med isvatten och sen var det bara upp och jobba. Mm. Så att... Var det så att om man var på sjön så blev man inte inkallad? Nej, precis. Jag blev inte inkallad på grund av att jag var tvungen att mönstra. Det gjorde jag och blev placerad i flottan då. Men i och med att jag gick på sjön då så... Så behövde du inte göra lumpen sen? Nej, precis. Nej. Men det är den där fostrande aspekten du är inne på. Ja, alltså. Absolut. Har du tänkt på... Det här är några år sedan, gissar jag. Ja, det är det faktiskt. Jag börjar bli gammal nu, men det är väl en 25 år sedan. Resonerade du likadant för 25 år sedan? Jo, det gjorde jag nog. Då visste vi inte att värnplikten det skulle försvinna. Men när du fick en hink isvatten över om du låg bakfull i din koj. Ja. Resonerade du likadant som du gör idag? I botten gjorde man nog det, för det har ju lite också med uppfostran, hur man var uppfostrad. Mm. Och om man säger farsan då hade ju lite av det stuket i sig då. Mm. Att han hällde ju inte isvatten på mig, men jag jobbade åt honom ibland på somrar och så. Då skulle man upp och iväg till jobbet och låg man och drog sig, ja då blev det ju, man fick ju veta av det så att säga. Mm. Mm. Men jag tror många inte har liksom... Det finns ingenting som ställer krav ofta idag. Är det så? Jag tror det. Ja, kanske. Ja. Vi kan slänga ut frågan till övriga lyssnare. Är det för kravlöst mot ungdomen? Och i så fall är militären det som kan rädda svensk ungdom? Jag tycker det låter så jävla drastiskt och jag kan framförallt inte se att det skulle vara ett skäl. Alltså jag tycker det är bra med allmän värnplikt av många skäl, men jag tycker inte att det där ska vara huvudskälet. Jag tycker det finns försvarsskäl. Nej, absolut inte, men jag tror ändå att det fyller en stor del av hur samhället fungerar idag. Och hur det är möjligt. Alltså man kan säga att pojkar blir män och så vidare. Det finns ju mycket överdrivet och mycket romantik i det. Men någonting ligger i det. Ja, jag tror att någonting ligger i. Just det att det var ju mycket man gjorde även om man gick på sjön då som man inte ville göra. Och det var skitveder och man skulle stå ute på bryggvingen och hålla utkik och... stå på vakt och sådana här saker i skitväder. Och det ville man inte göra, men samtidigt, liksom man var ju tvungen. De här skulle man ju leva med 6 månader i stöten och sådana här saker. Så att man var tvungen att följa det. Var ni ute så långa turer? Ja, vi brukade köra antingen 3 eller 6 månader okay. i stöten. Ja. Okej, tack så bra. Ha det bra. Hej. Anders, varsågod. Ja, tjena på Robban. Anders här. Tjena. Jag hörde precis att du sa att du tyckte om den allmänna värnplikten. Ja. Men vi har väl aldrig haft en allmän värnplikt? Nej, kvinnorna har ju sluppit. Och jag tycker nog att den skulle vara, jag tyckte redan då den skulle vara allmän. Ska det gälla för alla oberoende av kön? Ja, det håller jag med om faktiskt. Ja. Sen funkar det ju inte att vi har egentligen värnplikt på det sättet. Fram till för 2 år sedan, vi tar emot flyktingar som kommer ifrån krig. Mm. Och vad jag tycker så, de flyr ju egentligen från sin värnplikt många. Ja, det vet jag inte, men... Jo, men alltså, om du... Men det är möjligt att det är så, men... Och då blir det ju så att till för 2 år sedan, Om du i Sverige vägrade värnplikt så fick du, tror jag, var det 6 månaders fängelse, va? Nej, ja, det var nog betydligt längre, mera tid tillbaka än 2 år, ja. Mm, nej, man fick, om man vägrade värnplikt för länge sedan, då var det så att man fick först 1 månads fängelse, nästa gång 2 månader och sen 3 månader och så vidare. Så länge sedan är det, inte 2 år kanske, men ja. 1990 var det så. Och vart vill du komma? Ja, men då står det så att då fängslar vi våra egna medborgare och så tar vi mot flyktingar. Jag säger att det är bra att ta emot flyktingar, men det blir lite absurt. Men en skillnad är möjligen det att vi har ett demokratiskt system där riksdagen och folkvalda har bestämt att vi ska göra vissa saker. Och vi talar när det gäller flyktingar vanligtvis om länder som är diktaturer eller för sådana länder som för orättfärdiga krig. Och det är ju en avgörande skillnad. Bosnien var väl lite, var väl inte så, va? Ja, det är klart att det var. Det var en helvetes massa civila som fick stryka med, om det är bekant. Ja, absolut. Jag säger bara att det blir en komplex situation. Jag säger inte att det är fel att ta emot flyktingar. Nej. Jag har inte trott heller. Men... Det blir lite, i sakfrågan blir det inte lite konstigt. Nej, jag tycker inte det är så jävla konstigt. Nej. Jag förstår din poäng, vad du far efter, men jag tycker den är lite långsökt på något vis. För jag tycker inte det går att jämföra. Det är lite som att jämföra äpplen och päron på något vis. Ja, det kan du inte säga. Jo, jag sa det ju nyss. Ja. Okej, tack så då. Hej. Vi talar om försvarsfrågor och jag bad om lumpaminnen här. Jag trodde det skulle, helvetet skulle braka lös. Jag får väl själv dra något, ska vi se om det kommer. Numret hit är 0200 11 12 13. Jag heter Aschberg, ni lyssnar på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Här är jag och vi talar om försvarsfrågor, högt och lågt. Och vi tar in Marcus. Varsågod Marcus. Hallå Robert, Marcus heter jag. Ja, tjena. Jag tänkte bara säga att när jag gjorde lumpen så innan det så kom man ju från Dalarna. Hade man bott hemma hade väl inte så mycket uppfattning om världen överhuvudtaget. Det förekom ju en del saker som även du sa det där om massa konstiga befäl som gjorde en del ljusskygga saker. Men samtidigt så när man väl hade genomgått hela processen så var man ju lite mer man, om man säger, man hade lite mer uppfattning om det här med kravställning, men jag ska säga det också, att jag hade flera bra befäl som jag tyckte mycket om, som kan ha varit hårda, men de var rättvisa och schyssta också, så det var inte bara idioter, långt ifrån. Nej, jag fick en fadersgestalt med namn Kapten Karlsson på den tiden som jag kommer ihåg än idag. Jag är 33 nu, så det är inte så. Kapten Karlsson? Det hade jag också. Det hette min kapten också. Ja, vanligt namn kanske. Ja. Men det jag ville få sagt var bara liksom att jag tror att även om det finns massa tveksamheter kring nytta med lumpen och så vidare, så min upplevelse av många lumpapolare som jag fortfarande har kontakt med säger liksom att man, även om man inte blev en fullfjädrad mansgestalt, så var det nog ett ganska bra steg på vägen i alla fall. Mm. Ja, det kanske det var. Det var min tanke. Bra, tack så då. Nej, då har vi Kristina med oss. Varsågod Kristina. God kväll Robert. God kväll. Som man hör att jag är finska. Mm. Så jag har förstås kanske lite annorlunda åsikt, eller min åsikt. Ja, kom igen bara. Men du pratade om det här värnplikt. Ja. Och jag anser att man ska ha värnplikt. Ja, förstås. Det är många som har ringt och tycker. Ja. Men inte så där att för kvinnor, att jag tycker att som finnen har, att det är frivilligt. Mm. Eftersom när det var krig i Finland, mm, då gjorde kvinnor massor av arbete. Vet du, det där bombar och sen man skjuter, vad heter det, bombplanen och tog hand om liken och sårade och jordbruket. Mm. Att man fick mat. Mm. Och jag skulle absolut inte vilja kriga. Jag tycker att det är mänskligt. Nej, det, om man vill kriga. Det är nog bland det absolut vidrigaste som finns. Det tror jag de flesta håller med om. Ja, precis. Så inte obligatorisk värnplikt. Du tycker inte det ska vara för kvinnor? Man behöver någon som... Jo, håller jordet och får fram mat och tar hand om allt. Ja, ja. Där. Det var det som jag ville säga. Okej, okay, tack så då. Tack så mycket, tack. Tack. Hej. Hej. Ja, Uffe. Ja, hej. Robert, du vill ha roliga minnen. Radion. Ja, förlåt. Mm. Jo, det var så här, förstår du, att jag skulle ju mönstra på då i mönstringen, va? Och jag hade jobbat som springkast när jag var 13 år. Mm. Så jag hade fått sned rygg och därför var jag... Och ja, min målsättning var att man fick lämna fram ett eget papper var man ville komma. Ja. Och jag ville komma till fältjägarna, för jag tyckte om åka skidor. Ja. Men där är jag framme i alla fall, och mina bröder och min farsa, de hade ju fina jobb som riktar och gud vet allt, va. Och när jag lämnade fram det där, då var det så att jag var malaj. Ja. Och hamnade på 12:e kompaniet på I1. Samtidigt som jag hade då träffat en dam, och hon varit med barn med Johnny då. Och hon jobbade som hembiträde hos Toril Bernards. Toril Bernards? Ja, ute i Huddinge, va? Ja. Det var helt omodern villa, va? Det fanns inget vatten. Utan fick hämta vatten till ungarna. De hade ju då Leon och allt vad de hette, va? Mm. Och jag insåg ju snart att det här gick, och de klarade inte av det här. Det var ju för jobbigt för henne, va? Mm. Så jag ordnade bostad då, och så jag tog henne därifrån. Men precis då ringde de ifrån I1 och sa att jag skulle infinna mig. Mm. Därför jag har tagit bondpermission. Mm, det får man inte göra nu. Nej, och jag hann inte med lägga på luren för polisen var där. Mm. Och då hade jag en gammal Lloyd, vet du. Mm. Och den bilen, jag ville ha Lloyden med mig. Ja, ja, ja. Och då sätter sig polisbrand bredvid mig. Men jag hade ingen körkort, vet du. Nej. Så vi körde då över Västerbron och bort till Gira, för ställa Lloyden där. Och hamnade då i det här, 14 dagar fick jag då. I buren? Ja, i buren, ja. Och där samtidigt läste vi, samma killa läste en bok. Vi hade ju en snubbe då som gick då, som vakt då, va. Och jag rökte ju, vet du. Och jag hade gömt cigaretterna i en strumpa. Mm. Och det klarade de inte av, va. Sen grävde jag upp en bräda med en bordskniv där. Mm. Och den bordskniven... Skulle du försöka rymma, eller vad då? Nej, jag skulle gömma cigaretterna. Jaha, okej. Okay. Mm. För de kom igen och fick man klä av sig naken. Mm. För att man inte skulle ha någonting i kläderna. Mm. Och den här bordskriven i alla fall. För han märkte ju, vet du, när fönstret var en kedja på fönstret man öppnade. Gick ju inte röka för det blev öken blåste in, va. Mm. Och då tog jag den där bordskriven, så började jag såga av kättingen. Jag tror jag höll på, jag vet, kom inte, minns inte riktigt. Men jag lyckades få av kättingen med bordskniv. Och när han kom då, befälet, så öppnade han dörren och åkte fönstret upp. Nej då. Och då säger han så här, då letar han efter ett verktyg, och jag försökte förklara att det gjort med en bordskniv. Då fick jag följa med upp i restaurangen och leta igenom alla bordsknivar som fanns där. För att hitta den där som jag såg att av med, för den hamnade i disken. Jaha. Och då hittade de en så här, bjong, bjong, bjong. Det var tunn som ett lövet. Ja, ja. Det här är ett roligt minne. Och då slutade med att jag tyckte det var travigt. Vi satt och smidde hajkrokar i mässen där. Det var ju gamla frigolit, vad säger jag, asbestskjul på den tiden. Men i alla fall, det slutade med det att jag gjorde ett drastiskt beslut. Så då tog jag helt enkelt en fotflitak i Volkswagen. Så vart jag friställd. Och det Vad gjorde du, sa du? Vad sa du? Vad gjorde du med fogsvansen? Jag såg av flaggsången. Jasså, jaha, då orkar de inte ha det kvar där. Nej. Då hade du gått för långt. Ja, det var ju... Astrid hade ju... Johnny var ju nyfödd och... jag måste ju säga om familjen, va. Mm. Däremot så kan vi säga det att svenska försvaret behöver vi. Det finns, jag tycker de har gjort det här med ubåten från Ryssland, tyckte jag var bla bla. Det skulle vara lite tuffare, tyckte jag faktiskt, än att låta dem hämta dem där, för att skulle det hända i Ryssland så hade det inte gått. Så att jag tycker nog att försvaret ska finnas, och jag är glad att min son, en av mina söner i alla fall, jobbar inom försvaret, och han anammar det, och jag är glad för. Okej. Okay. Tack så mycket, Ulf. Ja, hej. Hej. Liana. Ja, hej. Jag kommer ihåg att min bror, han låg vid flyget i Barkarby. Mm. Och han tog just en sån här bondsemester så han åkte in i kurran. Jaha. Och på kvällen så släppte de ut cheferhundarna och det för hangarerna och det. Och han satt där och sitt och kommenderade dem. Men när jag hälsade på så hade jag en limpa med en fil i. Jaså? Och, det är klassiskt, utbrytarverktyg. Ja, jag vet, det hade jag ju läst i böcker att man kunde ha. Mm. Och de upptäckte ju det där. Och de tyckte det var jättekul. Så jag blev bjuden på kaffe varje gång när jag kom dit. Ja, ja, ja. Ja, så var det med det. Ja. Med den limpan. Ja, ja. Okej. Okay. Tack ska du ha. Jaha, vi ska ställa in oss på en slutspurt. Vi ska ha en kort paus bara. 0211 12 13 kan ni ringa och ni vill vara med i den sista flämtande slutspurten. Vi började tala om säkerhetspolitik, försvarsfrågor, bristen på svenskt försvar. Nu är vi inne på lumparhistoria. Vi har inte så lång tid kvar. Numret är hit, det är 0211 12 13. Vi plockar upp samtal i pausen. Ni lyssnar på Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Här är jag. Vi talar försvarspolitik och i viss mån också lumparminnen. Fredrik, varsågod. Tja, Robban. Tja. Du, det är mycket snack om försvar här. Ja, det är inte bara här utan det har varit sen... Faktiskt Mikael Holmström intervjuade ÖB och han säger att vi klarar en vecka. Mm. Max, delar av Sverige. Ja, jag tror ju personligen att det inre hotet kan vara större. Ja, invandrarna? Nej, men alltså, jag tror att i takt med att det här utanförskapet, segregationen ökar och vi får... sätt och vis ett mångkulturellt samhälle med väldigt många olika influenser, kanske mer än som mer dominerande, men att vi till slut kan bli slitningar. Jag vet inte. Jag känner nog med att det kan vara ett hot kanske att grupper ställs mot varandra. Ja, du brukar tycka det. Jag tycker det är bra med mångkultur, ja. Men problemet till slut är ju när folk inte har pengar och inte kan äta, då till slut så blir, då är vi ute på afrikanska savannen, höll jag på att säga. Då är det ju alltså, då är det vapen man tar till och då blir det ju ren och skär överlevnad. Savannen bor inte så mycket folk i och för sig, men är det så att folk inte har pengar och inte kan äta i Sverige? Där är vi nog inte, va? Nej, men man talar väldigt mycket om barnfattigdom och vi och dem och utanförskapet och att vissa har det väldigt bra, vissa har det väldigt dåligt och det är naturligtvis några som har det någorlunda bra, men... Du menar att klassklyftorna är det som hotar, eller? Kan det ju bli till slut. Jag menar, vi har ju i historien har man väl sett tillfällen då detta har kunnat ske. Vet om franska revolutionen kan vara ett exempel. Jo, men där talar vi ju om för att folk faktiskt svalt. Och där är vi inte i Sverige, dess bättre. Men varför skulle inte det kunna hända igen? Ja, det kanske det kan, men jag tycker det att Sverige är trots allt ett av de rikaste länderna i världen och man kan hacka mycket på våra välfärdssystem som vi har ju talat om sjukvården till exempel, hur det krackelerar fullständigt så, men vi är fortfarande bland de rikaste länderna i världen och vi har ingen svält i Sverige om det inte är någon människa som vad ska vi säga, som mentalt sjuka eller någonting. Alltså det existerar liksom inte. Jag håller med dig, men tyvärr tror jag att de närmaste 20-30 åren kommer vi nog se välfärden börja monteras ner. Jag tror inte... Ja, det har vi nog sett delvis, va? Och en hel del av det här... Har du läst de här Sarembas artiklar i Dagens Nyheter om sjukvården? Nej. Jag rekommenderar dem till läsning, för det är faktiskt, jag blev jävligt, jag fattar inte liksom vidden av det, men det är där att byråkrater har fått börja bestämma ett system där de prissätter åtgärder på ett sätt som gör att hela vården snedvrids, alltså att patienten inte kommer i första hand utan det handlar om hur budgetarna ska skötas och det betyder att de vidtar åtgärder, alltså det var skrämmande läsning, vi försöker få in honom till studion. Det är ett gediget journalistiskt arbete han har gjort faktiskt. Ja, vi får leva vidare. Ja, tack så bra. Tack, hej. Thomas, varsågod. Tjena, Robin. Tja. Tja, jag är en sån här gammal gubbe. Jag gjorde lumpen 71 första gången och sen gjorde jag den 74 igen. Det är men ungefär som jag då. Fick jag repmånad alltså? Nej, jag slapp ju det. Jag gjorde hela skiten på flygstaben. Jaha. Ja, ja. Hur bra som helst. Nej, det är så här. Men när jag blir gammal och grå så börjar jag fundera så här. Högt utbildade människor sitter hela dagarna och fnular på hur de ska tillverka effektivare vapen. Mm. Som ska döda medmänniskor. Ja. Jag hajar inte ekvationen. Eller att en viss regering kan starta ett legalt krig som dödar massa oskyldiga. Ja, det är väl inte legalt. Nej, men de säger ju det. De startar. Vilket det. Tänker du på? Ja, men vissa krig som de säger så här, vi går in, nu kör vi för att få lite bit mark så går vi in här med våra trupper. Ja, det är ju inte legalt. Det strider ju mot folkrätten. Ja, men de som bestämmer det tycker att det är legalt att göra det där. Ja, du vet vad Strindberg sa om revolutionen. Nej. Är den laglig? Svaret är ja, om den segrar. Ja, om den segrar, ja. Men alltså, jag förstår inte tänket, och nu när vi lever i ett modernt samhälle där gränser ska suddas ut och så ska man börja försvara och börja tala om att försvara sig mot en annan som bor i ett land på andra sidan pölen och alla ska vara rädda för att det ska komma någon, men om vi skiter i försvaret, vad händer då? Problemet är att alla kanske inte skiter i det, och det finns regeringar, regimer som startar krig och så, va? Det är ju det man vill försvara sig mot. Men som Mikael Holmström sa som satt här, han har alltså skrivit om försvarspolitik i 30 år eller något sånt där. Han säger att det bästa försvar man kan ha, det är ett som ser till att det inte blir krig. Ja, det är ett som ser till att det inte blir. Men han menar nog att man måste ha ett för att det ska vara avskräcka. Ja, det är avskräckande syfte, men vissa nationer då, de missbrukar ju det där. Det kan man lugnt säga, ja, det kan man. Och det ska vara då vara kloka och folkvalda människor som sitter och bestämmer. Jag får inte ekvationen att gå ihop. Nej, det kan man fundera länge över. Mm. Så det var bara det jag kände. Tack så mycket. Tack. Tack. Hej. Då tar vi Kenta. Nähä, Kenta var inte kvar. Låt mig då komma med ett lumparminne. Vi har inte så jävla mycket tid kvar. Men jag ska berätta hur det kunde vara med transporter. Jag talar om år 1972 på Svea Livgarde. I1 hette det. Då vet jag att vi hade ju olika transportmedel vi hade. Om det var vinter hade vi det som kallades för vita blixten. Det var nämligen skidor, stora vita vitmålade plankor. Det var inte sånt som de har nu, hade på 5 milen igår direkt, som Johan Olsson vann på. Utan det var helt andra klunsiga skidor. När vi skulle transportera oss, även om det var på vinter, så skulle vi då cykla. Om det var barmark på vägen. Och då skulle vi ha med oss skidorna ibland. Jag sysslade med granatgevär i lumpen. Jag var sån här granatgevärsgruppchef. Granatgevär väger väl 14-15 kilo. Så ska man ha med sån här patron. Eller vad heter det? Ammunition till det. Som också är rätt tung, va? Så om man då hade fäst skidorna på cykel. Och fått på sig granatgeväret. Och en k-pist till det. Och sen så alla de här rullarna vi hade, eftersom vi inte hade ryggsäckar. De här rullarna, konstiga regnrockar och någon slags trekantig trasa som man skulle kunna göra någon nödtält av ihop med kamraternas trekantig trasa. De där var inte ens impregnerade, det var någon slags bomullstrasa bara. När man väl hade fått på sig allt det här skiten och lyckades komma upp på cykeln. Om man då ramlade och hade allt där så kunde man inte resa sig själv upp. Tanken var att vi skulle sitta på de här cyklarna och sen så skulle vi åka med ett långt rep som hängde på en traktor. Och när den här traktorn drog oss då, det kallades för att cykeltolka med skidor och vapen och konstutrustning och fan och hans moster och en tung hjälm på huvudet. Man kom till en 90-graders böj på någon konstig grusväg där ute. Då ramlade en, och så förstår ni själva, det blev sallad av alltihopa. Och då undrar jag, hur fan har de tänkt att det här skulle kunna fungera överhuvudtaget? Och sen fanns det då bra folk, men det var dålig utrustning och det fanns idioter. Så var det. Jag vidhåller att det är den mest ineffektiva organisation jag har varit i. överhuvudtaget. Och det skulle ju vara kul att höra om någon som har gjort lumpen har andra erfarenheter, att man tycker att man fick en bra utbildning, att det var effektivt, att man lärde sig någonting, att motivationen höjdes. Jag var motiverad, jag tycker man ska ha ett försvar, jag tycker man ska ha ett starkt försvar, jag tycker man ska kunna försvara Sverige om det skulle bli angripet av någon. Är det någon där ute, som det heter, som har erfarenheter av motsatta erfarenheter mot mig, alltså. Nu ringer det lite, ska vi höra. Vem talar vi med? Peter. Peter? Peter heter jag. Förlåt, Peter. Ja, kom igen. Jo, jag hade en väldigt bra lumpentid. Jag låg på kustartilleriet på pjäs. Pjäs, det är kanon det, ja. Ja, precis. Du var granatkastare och så här. Nej, granatgevär, men det är en annan. Ja. Skitsamma. Ja, ja. Okay. Och jag fick ju lära mig väldigt mycket när det gäller ballistik och andra saker så här, så att jag fick en bra utbildning, tycker jag. Ja, vad roligt. Och du kände dig motiverad och så vidare. Ja, alltså när man ryckte in från början, jag ville ju egentligen komma till flottan, men så hamnade man på kustartilleriet. Det var någon där när man tog mönstringen som sa att ja, men där får du också åka båt. Ja, fick du åka båt? Ja, Gotlandsfärjan. Ja, ja, just det. En kompis som låg i kustartilleriet, han skulle vara båtchef. Han är skärgårdskille. Han skulle vara båtchef, och det var han faktiskt under hela lumpen. Men han gick på kajen, för det fanns ingen båt att vara chef över. Ja. Ja, vi hade ju några så här 200 båtar som det kallades för, ja. Men jag fick aldrig åka med någon sån. Utan det kanske du ska vara glad för. Ja, de har väl inga höjdare kanske. Nej. Speciellt inte utanför Gotland i alla fall. Nej. Min kollega Gert Fylking, han var ju kustjägare en gång i tiden. Första kullen som blev det, tror jag. Och han berättade att när de åkte i de där båtarna som de ska skutta i land från, då, de är byggda för att landsätta soldater. Mm. Och så var de ute i Grov sjö, och man sitter ju nere under däck i de där och ser ingenting ut och allting. Och så då börjar folk bli sjösjuka och mår illa, och så spyr en och sen spyr alla. Och sen var det spyr i hela jävla lastrummet där. Lagom roligt. Ja, jo. Nej, det var ungefär som på Gotlandsfärjan. Ja, ja. Okej. Okay. Efter många öl. Ja. Tack så då. Tack. Hej. Nu ska jag berätta det. Att det pågår ju en båtmässa i Stockholm. Ute i Älvsjön. Och det är ju de säkraste vårtecknen. Det kanske jag sagt förut. Och eftersom vi var inne på båtar alldeles nyss. Imorgon ska vi nämligen tala om livet till sjöss. Men inte vilket liv som helst. Ute på båtmässan står en kille som heter Sven Yrvind. Och han är nog Sveriges mest berömda ensamseglare, tror jag. Han har seglat jorden runt i mycket, mycket små båtar. Båtar som har varit 5 meter långa och den där stilen. Alltså det är inte klokt vad små de är. Nu står han på båtmässan. Han har en båt som är det skrovet till en båt som han håller på att bygga. Det är 3 meter långt. Med denna 3 meter långa båt ska han ge sig ut i 600 dagar och segla jorden runt. Han ska runda Kap Horn och allt det där andra. Sven Yrvind är en av mina idoler faktiskt. Sven Yrvind kommer hit imorgon. Han kommer sitta här 2 timmar hoppas jag. Och då ska vi snacka om... den riktigt tuffa killen Sven Yrvind ska berätta om segling. Det ser jag fram emot, jag hoppas ni gör det också. Tack för att ni lyssnade, tack för att ni som ringde under programmets gång. Vi hörs imorgon 15.00, god afton. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.